Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kamer suresinden başlayacağız. İnşallah birkaç sure okuyabiliriz. Kamer suresinden sonra Sad suresi var. Ondan sonra da Araf suresi geliyor. Araf suresi biraz uzun bir sure. Sanıyorum tek başına bir geceye bedel bir sure olacak. Onun için bugün sanıyorum iki sureyle idare edeceğiz. Kamer ve Sad suresiyle. Gerçi konular aşağı yukarı buraya kadar epey oturdu. Altyapısını başından beri dinleyen arkadaşlar, Alak suresinden başlayarak Kamer suresine kadar gelen süreç içerisinde Allah'ın ne demek istediğini, insanlardan ne istediğini ve gönderdiği ayetlerle insanlara neyi gösterdiğini aşağı yukarı onun altyapısını vermeye çalıştık. Ayetler verdi. Biz de anlatmaya çalıştık. Bu bakımdan belki çok ayrıntıya girmeden, ana konular belli olduğu için bazı özel, önemli yerlerine vurgular yaparak biraz daha hızlandıracağız okumaları. Tabii sorular, yorumlar, eleştiriler veya karşı düşünceler veyahut da farklı düşünceler bölümünde ise arkadaşlarımız üzerinde durulması gereken noktalara temas ettiklerinde konu kendiliğinden açılacaktır. Kamer suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı veya o saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. Bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir? Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan, utançtan yere bakar. Bir halde kabirlerden çıkarlar. Davetçiye koşarlarken o esnada kafirler bu çok çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek o delirdi dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm. Bana yardım et diye yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olana bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? Ad kavmi peygamberlere Hud'u yalanladı. Yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar, insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı. Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır. O yalancı ve şımarığın biridir dediler. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bilecekler. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözle, gözetle ve sabret. Onlara suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin. Arkadaşlarını çağırdılar. O da bundan cüret alarak kılıcını kaptı ve deveyi kesti. Bu azgınlara azabım, uyarılarım nasıl oldu? Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Biz de üstlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesini seher vakti kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Bir sabah kendilerine yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. İşte azabımı ve uyarılarımı tadın denildi. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu? Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize layık bir şekilde yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında bozulacak. Ve onlar arkalarına dönüp kaçacaklardır. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir. Ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiğinde cehennemin elemini tadın denir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz bir anlık bakış gibi. Bir tek sözden başka bir şey değildir. Andolsun biz, sizin benzerlerinize hep helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? Yaptıkları her şey kitaplarda, amel defterlerinde mevcut. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedirler. O saat yaklaştı. Kimi kıyamet dedi. Kıyametin ne olduğunu bilir misin? Her insan için, her toplum için ve dünya için ve varlıklar için ve yaratılmışlar için son, kıyamet, ay yarıldı. Ayet geldiğinde insanlar şok oldu. Hayretle baka kaldılar. Bu ne biçim söz dediler. Ay nasıl yarılırmış? İnanmadılar. İnanamadılar. Akılları ermedi. Ay yarılır mı dediler. Halbuki saati gelince her şey paramparça olacak. Dağlar pamuk gibi atılacak. Yıldızlar birbirine girecek. Güneş dürülecek. Saat gelince hepsi görünenin dışına çıkacak. Ne gördüysen hepsi allak bullak olacak. Ay yarılacak. Yeryüzünde insan gökyüzüne baktığı zaman her gün, her an yeni bir şey görmüyor mu? Dün güneşin tutulmasını bilmeyen bir insan, ayın tutulmasını bilmeyen bir insan, yıldızların parçalanmasını, meteorların yeryüzüne düşmesini bilmeyen bir insan, uzay hakkında teknolojik olarak, bilimsel olarak çok şeyden habersiz olan insan, gökyüzünü seyrettiğinde, gökyüzünde ne harikulade şeyler, ne enteresan şeyler görmekteydi. Ama inanamadı, inanmadı. Düşünebiliyor musunuz? Bir hayal, bir alem değil ki. Bir rüya değil ki bu işler. Her birimiz, her biriniz kendi ömrünüzden bir paha biçin. Herkes kendi yaşına göre, kendi hayatından örnekler biçsin. Kaç defa ay tutulması seyrettiniz? Kaç defa güneş tutulması seyrettiniz? Kaç tane yıldız kaydı meteor düşüşünü seyrettiniz? Kaç defa? Kaç defa gökyüzünde nem bulutlarından dolayı farklı semboller ürettiniz? Kaç defa? Gökyüzüyle konuştunuz. Gökyüzünde enteresan şeyler gördünüz. Kaç defa? Her insan ömrüne göre, Allah ömürlerine bereket versin, ömrüne göre gökyüzünü seyrettiğinde ne çok şeyler seyretmiştir. Ne çok şeyler görmüştür. Ben, sen, bugün bir ilim deryasında her birine bir anlam katarak işte şöyle oldu, işte böyle oldu diyoruz. Ay güneşin önüne geçiyor, tutuldu diyoruz. Dünya ayın, güneşin arasına giriyor, ay tutuldu diyoruz. Meteorlar düşüyor, yıldızları kayarken görüyoruz. Anlam veriyoruz. Dilek tutuyoruz. Şiirler yazıyoruz. Şairler oluyoruz. Edebiyat üretiyoruz. Peki dün? Dünkü bilim bunları kavrayabiliyor muydu? Dün Arap'ın tarihindeki bilim ne diyordu? Nasıl telakki ediyordu? Elbette Arap'ın tarihinde de bir Arap'ın hayatında güneşler tutulmuş, aylar tutulmuş, yıldızlar kaymıştır. Meteorlar yeryüzüne düşmüştür. Özellikle çöl hayatında, gecelerin sessizliğinde, çölün hayatında gökyüzünü seyredilen Arap'ın, Arap şairlerinin, Arap edebiyatının dilinde neler neler vardır. Hiç düşünebiliyor musunuz? Hiç algılayabiliyor musunuz? Kupkuru bir hayat değil ki hayat. Her bir hareketiyle insanın derinliğine, insanın duygularına, insanın kültürüne anlam katar. Hayallerini, rüyalarını süsler. Ama bir söz geliyor ki, Arap'ın hayatını alt üst ediyor. Ay yarıldı diyor. Arap inanamıyor. Şaşırıyor, şaşkınlık içinde kalıyor. Halbuki saati geldiğinde aylar tutulmuştu. Saati geldiğinde güneşler tutulmuştu. Yıldızlar düşmüştü. Meteorlar yağmıştı. Arap anlamlandıramasa da onları biliyordu. Görüyordu. Gece gökyüzüne baktığında zaman, gündüz güneşe baktığı zaman, bizim hayatımızda gördüğümüz gibi her yılı geldiğinde, her saati geldiğinde, her günü geldiğinde bizim seyrettiğimiz gibi onlar da güneşin tutuluşunu, onlar da ayın tutuluşunu, onlar da yıldızların yani meteorların düşüşünü görmüşlerdi, kayışlarını. Ama ayet diyordu ki ay yarıldı. Görmedikleri bir şeydi. Duymadıkları bir şeydi, algılayamadıkları bir şeydi. Olur mu dediler, yarılır mı? Onlar bir mucize geldiğince, bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler. Hemen. Mucize, bir ayet, bir delil. İnsanın ilk anda aklının yatmadığı, ilk anda muhakemesinin almadığı, ilk anda duygularının tatmin olmadığı, hayretler içerisinde kaldığı, ilk anda hayallerinin alt üst olduğu, ilk anda rüyalarının tepe taklak olduğu, ilk anda bütün bilgilerinin bittiği, ilk anda bütün düşüncelerinin yerle bir olduğu bir hadise. Ayet, bir delil, mucize. Yeryüzünde her gün olan, hayatında her gün olan, ama ilk karşılaştığında insanı şok eden, insanı şaşırtan, insanı allak bullak eden hayatın gerçeği. Hiçbir mucize yoktur ki Allah'ın yarattığı kanunun dışında olsun. Hiçbir mucize, hiçbir delil yoktur ki Allah'ın yasasının, Allah'ın sünnetullahının, Allah'ın yarattığı kanunların dışında olsun. Bütün mucizeler, bütün deliller Allah'ın yasası içerisindedir. Ama insan şaşırır. İnsanın hayalleri, bilgileri, düşünceleri alt üst olur. Çünkü insan Allah'ın yasasının hepsini bilmez. Allah'ın yasalarının her birine vakıf değildir. İnsan cahildir. İnsan her gün bir şey öğreniyor. İnsan her şeyi bilmiyor ki. Allah'ın yarattığı varlıkların bilgilerinden, Allah'ın yasasının derinliklerinden, kurallarından bütün varlıkların yaratılmış kurallarından insan yüzde kaçına bilebiliyor ki? İnsan acizdir. İnsan cahildir. İnsan ve insanlık her geçen gün kendisine bir ilim katıyor. Kendisine bir bilgi üretiyor. Kendisine bir bilgi topluyor. Ve bildikleriyle o hareketleri, o olayları yorumluyor. Ama insan yüzde kaçını biliyor? Bugünkü insanlık şöyle diyebilir. Ben artık dünyada bilebileceğim her şeyi öğrendim. Doğru mu? Gerçekten öyle mi? Bugünkü insanlık şöyle diyebilir. Bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler, dünyadaki bütün öğrenilecek bilgilerin %99'unu öğrendi, %1 kaldı diyebilir. İnsan böyle böbürlenebilir. Peki doğru mu? Bir şeyin yüzdesini kurabilmek için mutlaka hepsini bilmek lazım. Hepsini bilmek lazım ki ne kadarını biliyorsak onu yüzdeleyelim. İnsanın yüzdeleri çoktur. Ama hepsini bilmeden yapar bunu. Çünkü cahildir. O kadar çok cahildir ki. Hepsini bilmediği bir şeyin yüzdesini söyler. Her devirde hemen hemen insanlık böyledir. Her devirde insan, dünyaya ait bilgilerin çoğunu değil, tamamını neredeyse bildiğine inanır. Her devirde bilim adamları, ilim adamları, fikir adamları, düşünürler. Derler ki, biz artık öğreneceğimizi öğrendik. Gerçekten öyle mi? 1500 öncesinin kültürüyle bugünkü kültür arasında o kadar çok fark var ki. Herhalde 1500 öncesinin Ebu Cehil'i değil, Hazreti Muhammed'i bile gelse, bugünkü bilimi, bugünkü teknolojiyi görse şaşırırdı. Sahabe, o günkü hayatındaki sahabe, o günkü bilgiyle bugüne doğsa anında, bugünü görse Allah kullar olurdu. Bilim o kadar farklılaştı, bilgiler o kadar farklılaştı. Peki ya 100 yıl sonra, ya 1000 yıl sonra ne olacak biliyor muyuz? Ama siz de görüyorsunuz işte insanların cehaletini. Her devirde insan bütün bilgilerini bildiği zannediyor. Bütün bilgileri kavradığını zannediyor. Bilinmesi gerekenlerin neredeyse tamamını artık öğrendiğini, başka bir şey kalmadığını zannediyor. Büyük bir gurura kapılıyor böyle bir inançla. Bu sadece bugün mü böyle? Hayır. Dün de böyleydi. 100 sene önce, 200 sene önce de böyleydi, 300 sene önce de böyleydi, 1000 sene önce de böyleydi, 1500 sene önce de böyleydi. Hiçbir zaman insan cehaletinin nereye varacağını düşünmeden hep böyle gururla, kibirle her şeyi bildiğini iddia etti. Kıyamet yaklaştı. Veya o saat geldi, ayrıldı. Sözü geldiğinde bildikleri alt üst oldu. Olur mu öyle şey dediler? Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirdiler. Bir delil, bir ayet geldiğinde kendilerine hemen yüz çevirdiler. Çünkü onlar çok şımarıktır. Çok bencildir. Çok gururludur. Çok cahildir. Her şeyi hemen inkar eder geçerler. Halbuki Allah onlara bir şey gösteriyordu. Bir delil gösteriyordu. Bir delil, bir ayet düşünmeler için. Onlar gerçeği görseler de tutulur kalırlar. Donuk bir şekilde bakarlar. Bir türlü anlam veremezler. kendilerinin sihirlendiğini zannederler. Gerçekleri algılamak yerine sihirlendiklerini, büyülendiklerini zannederler. Ve derler ki, bu eskiden beri devam ede gelen bir sihir gücünden ibarettir derler. Çünkü anlayışlarında, çünkü kültürlerinde düşünmek yerine manevi bir havayla mutlaka anlamadıkları bir şeyi manevi bir havayla hemen bir büyüklüğe, bir keramete, bir sihre, bir büyüye yorumluyorlardı. Bu hastalık o gün de vardı, bugün de var. İnsanı anlama yerine, doğayı anlama yerine, Allah'ın yarattığı kanunları anlama yerine, anlamadıkları, bilmedikleri bir şeyle karşılaştığı zaman, her zaman insan, onun arkasında bir manevi hava, bir keramet, bir büyü arıyor, bir sihir, bir güç, olağanüstü bir güç arıyor. Ve bu tür şeylerin eskiden beri süre geldiğini söylüyorlar. Bu her zaman dünyada vardı. Böyle mucizevi şeyler diyorlar, böyle büyüler, böyle sihirler her zaman var. Bu bir gerçek değildir diyorlardı. Bugün bazı konuşmalarımda, bazı yerlerde ben diyorum ki mesela Amerika yıkıldı, yıkılacak. Az kaldı. Sen manyak mısın diyorlar. Sen nereden uyduruyorsun? Sünnetullah bu. Sünnetullah bu. Allah'ın kanunu bu. Hiçbir iktidar ilelebet değil. Ölümsüz değil. Hiçbir iktidar mutlaka yıkılacak. Ben Allah'ın kanununa inanan bir insanım. Kur'an bana Allah'ın yasalarını öğretiyor. Bu yasalarda hiçbir iktidarın, hiçbir toplumun, hiçbir insanın asla sonsuz olmadığını söylüyor. Mutlaka bir sonunun, bir kıyametinin olduğunu söylüyor. Amerika'nın başına kıyamet kopacak. Çıkılacak. Az kaldı. Dediğim zaman manyak mısın diyorlar. Senin gibi çok söyleyen oldu. Böyle böyle bakış, böyle tavır her zaman mevcut. O gün Araplarda da bu mevcuttu. Bundan önce nice ayetler okuduk. Kıyamete dair. Gök boşalacak. Yeryüzü kaynayacak. Dağlar savrulacak. İnsanlar pervaneler gibi gökyüzünde uçuşacak. Derken şaşırmayan insan ay yarıldı, sözüne şaştı. Ne garip. Yalanladılar. Ve kendi heveslerine uydular. Gelen Allah'ın ayetini kendilerine göre yorumlamaya başladılar. Sadece o gün mü? Bugün de öyle. Tefsirleri açın bakın. Allah'ın bu ayeti niye gönderdiğinin hikmetinin dışında bir sürü saçma sapan bir sürü hikaye okurlar. Yok o şöyleydi, yok böyleydi, yok şuydu, yok buydu diye ve de bir sürü hadis uydururlar. Ay yarıldı. Bir bölüğü geldi. Resulullah'ın bir sağ kolundan girdi. Öbürkü geldi sol kolundan girdi. Ondan sonra ortada kalbinin üzerinde birleşti. Sonra çıktı tekrar gökyüzüne gitti. Allah Allah. Allah Allah. Neler neler anlatırlar. Halbuki Allah'ın demek istediği murat başkaydı. Ey insan, Senin dünyadaki hayatın baki değil. Senin dünyada gördüğün hiçbir şey baki değil. Hepsi benim yarattığım ve yasalarıma uygun hareket eden, yasalarıma uygun varlıklarını yürütenler ve onların hepsi kıyam edecek. Son bulacak. Yeni bir varlığa geçecek, yeni bir varoluşa geçecek. Kıyameti gelecek. Senin de onların da hepsinin. Onun için asla kendine güvenme. Onun için şu gördüğün hiçbir varlığa güvenme. Yeryüzüne, gökyüzüne, aya, güneşe, yıldızlara hiçbirine güvenme. Hiçbiri sonsuz değil. Hiçbiri ilelebet değil. Hepsi sondur. Hepsinin kıyameti gelecek. Ve hepsi hallaç pamuğu gibi devrilecek. Sen neyine güveniyorsun? Neyine güvenip de böbürleniyorsun? Sen nesin ki? Ey insan! Senin şu gördüğün ay yarılacak. Güneş dürülecek. Dağlar savrulacak. Yeryüzü kaynayacak. Onların sonu gelecek. Senin de gelecek. Sen kendini ne zannediyorsun? Kendine gel. Sen o dağlardan daha sağlam mı görünüyorsun? Sen o güneşten, gökyüzündeki yıldızlardan ve aydan daha sağlam mı zannediyorsun kendini? O sağlam gördüğün, o devamlı gördüğün, senin ataların da seyrettiği, eskiden beri devam eden gelen, eskiden beri atalarının sürekli söylediği, hikayelerinde o söylediği, anlattığı, o gökyüzü, o ay, o dünya yok olacak. Ki onların ömrü seninkinden çok çok uzun ve onlar, sen zannediyorsun ki sen ölümcülsün, onlar değil. Hayır. Sen kendi insanların ölümcül olduğunu gördüğün halde kibir içindesin, gurur içindesin. Halbuki bak, senin gördüğün her şey yok olacak. Her şey benim iktidarım altında. Sen nesin ki? Sen de benim iktidarım altındasın. Senin de kıyametin gelecek. Ona göre düşün. Andolsun onlara. Kötülükten önleyecek nice önemli haberler geldi. Bu büyük bir hikmettir aslında düşünseler. İnsanları kötülükten önleyecek Allah'tan ne çok ayetler geldi. Sadece Muhammed'e mi? Hayır. Adem'den Muhammed'e kadar birçok Resul aracılığıyla geldi. Allah insanlara seslendi. Allah insanlara yeryüzünde Resulleri aracılığıyla seslendi. Allah yarattığı varlıkların ayetleriyle insanlara seslendi. İnsanlara şah damarından yakın olan Allah, insanlara verdiği olumlu vesveselerle seslendi. Akıl etmeyle, düşünmeyle, sağduyuyla seslendi. Önemli haberler getirdi hep insanlığa. Hep insanlara bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir? Allah insanlara her gün, her an çeşitli şekillerle seslenip dururken duymak istemeyenler, gözleri kör olanlar, kulakları sağır olanlar, kalpleri mühürlü olanlar ne anlıyor? Kalbini Allah'a, gözlerini gerçeklere, kulaklarını Allah'tan gelen haberlere açmışlar. Şu gördükleri alemden, şu gördükleri hayattan, şu gördükleri hayatın anlarından o kadar çok ders çıkarıyorlar ki. Ama anlamayanlar, ama görmeyenler, ama kalpleri gerçeklere karşı katı olanlar, Rabbine karşı katı olanlar ne görebilir ki? Onlara bu uyarılar ne fayda verir? Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, o kıyamet günü, o kıyamet günü, sen onlardan yüz çevir. Çünkü onlar senden yüz çevirdi. Gönderdiğimiz ayetlerden yüz çevirdi. Sen de o gün onlardan yüz çevir. Dünyada insanlar Allah'tan gelen haberlere yüz çeviriyorlar. Ey Resulüm, senin anlattıklarına da yüz çeviriyorlar. Sana da yüz çeviriyorlar. Bir mucize görseler, bir delil, bir ayet görseler hemen yüz çevirdiler. Hayatlarını böyle yaşadılar. Dünyada kibir ve gururla yaşadılar. Cehaletlerini, cahilliklerini kendilerine yol edindiler. Ve gerçeklerden yüz çevirdiler. İşte o gün, çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. O gün, Allah onları hesaba çağırıyor. O gün sen onlardan yüz çevir. Onların yanında olma. Çünkü sen, dünyada onlara gerçekleri anlatırken, onlar asla senin yanında olmadı. Senden yüz çevirdiler. Allah'ın anlattığı gerçeklerden, Resul'ün gösterdiği yoldan yüz çevirenler, kendi duygularını, kendi düşüncelerini, kendi yaşamlarını, kendi cahili bilgilerini öne çıkararak, Allah'ın anlattığı gerçeklerden yüz çevirenler, Allah'ın Resulü'nün gittiği yoldan yüz çevirenler, Allah ne diyor bakın, siz Allah'ın anlattığı haberlere, gerçeklere karşı, Allah'ın Resulü'ne karşı, onun gittiği yola karşı yüzlerinizi çevirdiniz. Ben de bugün Resulüme sesleniyorum. Ey Resulüm! Sen de o hesap günü onların yüzüne bakma. Sen de onlardan yüz çevir. O gün sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan, utançtan yere bata bakar bir halde kabirlerden çıkacaklar. Şaşkınlık içinde. Davetçiye koşarlarken o esnada kafirler, bu çok çetin bir gündür derler. O gün durumları budur. Biz onlardan önce Nuh'un kavmini de yalanladı. Hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek sürekli Nuh'a yalancı dediler. Tıpkı sana dedikleri gibi. O delirdi dediler. Tıpkı sana dedikleri gibi. Onu davetinden vazgeçirmeye zorladılar. Tıpkı sana yaptıkları gibi. Her devirde, her Resul'de bunları yaptılar. Ve her devirde ve her Resul'ün devrinde ve her Resul'e uyan devirlerde uyan insanlara, uyan müminlere, uymayanlar, Allah'a göre yaşamayanlar, Allah'ın yolundan gitmeyenler, Allah'ın yolundan giden, Resullerin yolundan gidenlere yalancı dediler. Onlar deli dediler. Bu devirde böyle şey olur mu dediler. Ve onları Allah'ın ayetlerini okuyor diye ve onları Allah'ın yoluna çağırıyor diye ve onları Resullerin yoluna çağırıyor diye davetlerinden vazgeçirmeye zorladılar. Haklarında suçlamalar yaptılar. Davalar açtılar. Türlü tehditler de bulundular. Her zaman aynı şey oldu. Nuh'un başına gelen senin de başına geliyor. Nuh'un ve senin başına gelenler, inananların da başına gelir. Bu her zaman böyle değil midir? Gerçekten yana olanlarla, yalandan yana olanların hayat yaşamında daima gerçekten yana olanların karşısında yalandan yana olanlar sürekli yalanlayarak ve gerçeklerin yanında olanları delirmekle suçlayarak anlam veremezler ve onları gerçeklere söylemekten alıkorlar. Çünkü gerçekler işine gelmez. Çünkü gerçekler insanları sınıflamaz. Çünkü gerçekler insanların haklarını yemez. Çünkü gerçekler insanların çıkarcı ve bencil duygularıyla, yalan ve riyayla insanların haklarını almasını engeller. Çünkü gerçekler insanlara insan ol der. Duygularına kapılma, bencilliğine yenik düşme, çıkarlarının peşinden gitme, bunların hesabı var der. Onun için yalan yolunda gidenler, Allah'ın haberlerinden nasip almayanlar, Allah'ın dediği yolda gitmeyenler, bunları söyleyenlere ateş püskürürler. Şimdi şöyle düşünün. Dünyevi kavramları, dünyevileşmeyle ilgili kavramları düşünün. Bu kavramların Allah'a göre yaşanacak bir dinde olmadığını söyleyen bir insan düşünün. Ve bugün topluma deyin ki, dünyevileşmekten uzak durmak Müslümanlıktır. Yalandan uzak durmak Müslümanlıktır. Riyakarlıktan uzak durmak Müslümanlıktır. Ne derler? Yalansız hayat yaşanır mı? Yeri geldiğinde eğilmeden, yeri geldiğinde yalan söylemeden, yeri geldiğinde yüzünü bir türlü iki yüzlü davranmadan hayat yaşanır mı? Aynen böyle söylerler. Çünkü başka türlü bir hayat bilmiyorlar. Bir yerde bir arkadaşla sohbet ederken demiştim ki, Müslüman olan yalan söylemez. Müslümanlık yalanı ortadan kaldırmaktır. Bana verdiği cevap şu oldu. Ticaret biter o zaman. Ticaretin içindeki olan bir şahıstı. Dedi ki ticaret biter. Düşünebiliyor musunuz? Ne acı bir söz. Demek ki içinde yaşadığımız toplumda ticaret yalan üzerine kuruludur. Şimdi bir Müslüman çıksa ve dese ki, Müslüman yalancı olamaz. Kaldıralım yalan ortadan. Adam diyor ki ticaret biter. Ebu Sufyan'ın 360 putu Kabe'nin içinden kaldırırsak ticaretimiz biter dediği gibi, bugün toplumdan yalanı kaldırırsak kimine göre ticaret bitecektir, kimine göre evlilikler dağılacaktır, kimine göre düzen bozulacaktır, her şey mahvolacaktır. Onun için yalandan yana olanlar gerçeği söyletmek istemezler. Yalansızlığı asla istemezler. Çünkü yalan üzerine bir hayat kurmuşlardır. Gerçekler üzerine bir hayat değil, gerçeklerin üzerine örterek bir hayat kurmuşlardır. Onun için asla istemezler. Vazgeçirmeye çalışırlar. Birisi çıksa dese ki, ben asla yalancı olamam. Ben Müslümanım. Ben her zaman doğruyu söylerim. Olur mu derler. Vazgeçirmeye çalışırlar. Çünkü Müslümanlığın bu şekildeki tarifine asla rıza göstermezler. Bir insanlığın bu şekildeki tarifine asla rıza göstermezler. Onlara göre insan yerine geldiği zaman yalan söyleyebilen, yerine göre riyakarca davranabilen, yerine göre dedikodu vır vır yapabilen, yerine göre onun bunun kuyusunu kazabilen, yerine göre çıkarları için hayat mücadelesi verme duygusunda hayat mücadelesi verdiğini zanneden bir anlayışın insanlık olduğunu söylerler. Siz tersini söylerseniz şaşkınlık içerisinde size bakarlar. Tıpkı Nuh'a baktıkları gibi, tıpkı Muhammed'e baktıkları gibi, ve tıpkı onlara vazgeçirmeye çalıştıkları gibi ve tıpkı onlara yalancısın sen dedikleri gibi, insanlık bu değil sen yalan söylüyorsun, İslam bu değil sen yalan söylüyorsun, Allah böyle demedi sen yalan söylüyorsun dedikleri gibi ve sen bu görüşlerinle sen deli misin, manyak mısın dedikleri gibi her zaman aynı şeyi söylerler. Desen ki ey insanlar, Allah'ın yolundan gidiyorsan Allah'ın ayetlerine uyacaksın, ben müminim, ben Müslümanım diyorsan Allah'ın ayetlerine uyacaksın, kulların değil, kulların görüşlerine değil, kulların mezhebine değil, kulların ifadelerine değil, sadece Allah'ın ayetlerine uyacaksın, Müslümanlık budur dediğin zaman ne diyorsun sen derler. Ne diyorsun? Delirdin mi sen? Bu sözün altında ne vardır biliyor musunuz? Allah'ın ayetlerinin apaçık koyduğu hükümlerin insanlar tarafından nasıl kıvrıldığını, nasıl tevil edildiğini, nasıl yamuklaştırıldığını öğrenmeden hayat yaşanmaz sözü vardır, anlayışı vardır. Birisi derse ki ben dosdoğru Allah yolunda Allah'ın ayetlerini okuyarak yolumu çizeceğim derse, derler ki kıvırmadan, içine yalan katmadan, İkiyüzlü davranmadan, çıkarlarımıza uygun tevil etmeden bu ayetler yaşanmaz derler. Demek isterler. Açıkça söylemeseler tavırları bu olur. Onun için açıkça ben sadece Rabbimin ayetlerine uyuyorum, onun gösterdiği yoldan gidiyorum diyenleri yalancılıkla, delilikle suçlarlar. Ve bu sözlerinden, bu gidişatlarından vazgeçirmeye çalışırlar. İşte Nuh da böyle oldu. Ey müminler! Allah hatırlatıyor. Onlar da Nuh'un kavmini yalanladı. Ey Resulüm, ey müminler! Hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ettiler. O delirdi dediler. Ve davetten vazgeçirmeye zorladılar. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm. Ya Rabbi bana yardım et diye yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Gök boşanıyordu. Sanki gökten yeryüzüne nehir akıyordu. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su takdir edilmiş bir işin olması için birleşti. Nuh'da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olana, yani Nuh'a, inkar ettikleri Nuh'a, bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gitti. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mu? Her toplum, özellikle o günkü Arap toplumu, Nuh'un başına gelenlerin masallarını, hikayelerini biliyordu. İbrahim'in soyundan geldiğini söyleyenler, Araplar, atalarından gelen kültürler içerisinde Nuh'u biliyorlardı. Onun başına geleni, o tuhaf tufanı biliyorlardı. Çünkü Allah her topluma ondan bir ibret bıraktı. Dünyanın hemen hemen bütün kültürlerinde, hangisine bakarsanız bakın, derinliklerini araştırıldığında bugün işte zaman zaman çıkıyor tarihçiler, zaman zaman yorumcular çıkıyor. Dünyada bir tufanın olduğunu vurguluyorlar. Anlatıyorlar. Her şeyi bilen Rabbim, andolsun ki diyor, onu bir ibret olarak bıraktık dünyaya. Sadece Araplara değil. Batı dünyası, Doğu dünyası, herkes bir tufandan bahsediyor. Dünyanın başına gelen bir tufandan ve bir kurtuluştan bahsediyor. Ve Kur'an'da anlatıldığı gibi, İnsanlık soyu tekrar Nuh'un çocuklarından devam ediyor. Ve o her çocuk kendi toplumlarında başlarından geçeni bir hikaye olarak, bir anı olarak bıraktı. İbret alan yok mudur? Çinlisinde, Japonunda, Rusunda, Avustralyasında, Aztekinde, herkeste bir tufan hadisesi tarihlerinde kayıtlıdır. İbret alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Hiç düşünmüyorlar mı? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Anlayasınız diye o kadar çok kolay anlatıyoruz ki olayları. Öğüt alan yok mu? Öğüt alacaklar için sorun yok. Kur'an okudukları zaman kendi akıllarını, kendi kalplerini, kendi kültürlerini veriyorlar. Allah'ın ne demek istediğini anlıyorlar. Ama insanlar Kur'an'ı işitince, ama insanlar Kur'an'ı okuyunca, ama insanlar Kur'an'ı duyunca, ama insanlar Kur'an'dan bir şeyleri onlara bazıları anlatınca, o insanların içinde şeytan varsa, Kur'an'la önüne geçiyor. Anlayamazsın. Anlayamazsın. Anlayamazsın. Anlaman için şu lazım, bu lazım, şöyle lazım, bu lazım olmaz diyorlar. Kur'an'la insan arasına mezheplerini dikiyorlar, tarikatlarını dikiyorlar, kültürleri dikiyorlar. Nefsi arzuları dikiyorlar, çıkarları dikiyorlar. Allah'a şahit olsun ki, Kur'an'ı okurken ayetlerle aranıza aklınızı dikmezseniz, duygularınızı dikmezseniz, tarihinizi dikmezseniz, mezhebinizi dikmezseniz, atalarınızdan gördüğünüz gelen dini dikmezseniz, bencil, çıkarcı duygularınızı dikmezseniz, dünyevi telaşlarını dikmezseniz, öyle bir anlarsınız ki, siz bile şaşırırsınız. Bugün insanların Allah'tan gelenleri anlamasının önüne tek engel vardır. Önce kendi akılları, kendi duyguları, kendi çıkarları, kendi dünyevi anlayışları, dünyevi telaşları, mezhepleri, atalarından öğrendikleri dinleri, tarihleri ve içinden fısıldayan şeytanları ayetlerle okuyan insan arasında bir perde olurlar. Perdelerini kaldır ey insan. Aklını kaldır aradan. Duygularını kaldır, mezhebini kaldır, tarikatını kaldır, tarihini kaldır. Annenden, babandan, çevrenden öğrendiğin dini kaldır. Kur'an'la arana sokma. Bak o zaman Kur'an sana neler anlatıyor. Bak Allah o zaman sana neler anlatıyor. Ne kadar kolay bir şekilde sana hayatı, dünyayı, Allah'la senin arandaki ilişkiyi anlatıyor. Ama sen arana neleri sokuyorsun ki? Allah'ın dini diye sana öğretilen yalanları sokuyorsun. Allah'ın dini diye insanların kendi duygu ve düşüncelerinden, kendi çıkarlarından ürettikleri görüşleri sokuyorsun. Allah'ın dini diye kendi zanlarını, kendi hayallerini, kendi düşüncelerini sokuyorsun. Allah'ın dini diye kendi arzularını ve heveslerini sokuyorsun. Allah'ın dinini yaşıyorum diye dünyevi telaşlarını sokuyorsun, dünyevi arzularını sokuyorsun. Sokma. Allah rızası için sokma. Kendini rahat bırak. Ayetlerin akışına bırak. Kalbinden dinle. Aklını bir kenara bırak. Tarihini, mezhebini, dinini, her şeyini, öğrendiğin her şeyi bir kenara bırak. Saf ve safi bir şekilde, tertemiz bir şekilde Kur'an'a yaklaş. Ne tarihin savcısı ol, ne avukatı ol, ne yargıcı ol, ne de bir şeyi bildiğin iddiacısı ol. Hiçbir şeyi ben bilmiyorum ya Rabbi. Ben sana teslim oldum. Senin bana öğreteceğin her şeye razıyım de. Ve Rabbinden sadece ilim dile. Rabbinden sadece izan dile. Rabbinden sadece anlayış dile ve yaklaş. Bak sana Kur'an. Senin öğüt alman için ne kadar kolaylaştırılmıştır. Bunu düşün. Bunu düşün. Ve Rabbin sana soruyor. Öğüt alan yok mu? Ben şah damarından daha yakınken insana, insan da bana yakınken aramıza niçin sokuyor aklını, niçin sokuyor tarihini, insanları, görüşlerini, çıkarlarını, mezheplerini, şeytanlarını diyor, soruyor. Öğüt almıyor musunuz? Rabbiniz size her şeyden yakın, şah damarınızdan yakın ve Rabbinize siz o kadar çok yakınsınız ki uzaklaşmak için, bunun için neden bu kadar çare gösteriyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz? Niçin uzaklaşıyorsunuz? Niçin uzaklaşmak için olanca gücünüzle çalışıyorsunuz? Neyinize güveniyorsunuz? İşte Nuh kavmini dinlemeyenler. Nuh'u dinlemeyenler, Nuh kavmi. İşte Hazreti Peygamber'i dinlemeyenler. Ve Ad kavmini dinlemeyenler, Hud'u dinlemeyenler. Ve Ad kavmi, Hud'u dinlemeyenler. Onlar da Hud'u yalanladı ve azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Şöyle bakın etrafınıza. İnsanların üzerlerine neler gönderiyoruz? İnsanların hayatlarına neler gönderdik? Tarihlerinde, günlerinde, yaşamlarında neler neler var? Her birine baktıkları zaman dikkatle. Her birinde bir rahmat, bir rahmet, bir azap göreceksiniz. Andolsun biz sözü, Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hayatı size gösteriyoruz, anlayasınız diye. Öğüt alan yok mu? O Semud kavmi. Öyle bir yalanladı ki. Aramızdan bir beşere mi uyacağız dediler. Halbuki uydukları beşerden başkası değildi. Kendi aralarında, kendi liderleri, kendi egemenleri, kendi kendilerine yönettiklerini zannettikleri ve kendi yaşamlarında uydukları hep beşerlerdi. Buna rağmen büyük bir çelişki içerisinde dediler ki biz aramızdan bir beşere mi uyacağız? Uydukları liderleri, uydukları kralları sanki beşer değildi. Onlar aramızdan bir beşere mi uyacağız diyerek itiraz ettiler. Çelişki içerisinde. Ve devam ettiler. Biz eğer Allah'la aramıza bize söz söylemek için bir beşer seçildiyse biz buna uymayız dediler. O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Halbuki yaşamlarını beşerlere uyarak yaşıyorlardı. Beşere uymayı zulüm saydılar. Halbuki beşere uyuyorlardı. Veya böyle bahane buldular. Fark etmiyor. Semud kavmi Allah'ın Resulüne beşer diye karşı çıktı. Ona uymayı sapıklık ve çılgınlık olarak kabul etti. Dediler ki vahiy ona mı geldi aramızda? Yani Allah'ın sözü. Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir dediler. Tıpkı Resulullah'a dedikleri gibi. Allah buldu da Resul seçecek Abdülmuttalib'in yetimini buldu. Ondan başka adam mı yoktu? Dediler. Semud kavminin dediği gibi, ey Resulüm. Semud kavmi de aynı şeyi söyledi. Aldırma. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. Gerçekten onu imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözle, gözetle ve sabret. Bak başlarına ne geldi. Ne yaptılar? Onlara suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver dedik Resulümüze. Her biri kendi içme sırasında gelsin dedik. Allah yarattığı varlıklar arasında yeryüzündeki nimetlerin paylaşılması noktasında insanlara adil olmasını söylüyor. Daimi kuralı bu. Suyu gönderdiyse suya ihtiyaç olan bütün insanlar, varlıklar, hayvanlar, bitkiler, her şey ondan payını alacaktır. Otları yetiştirdiyse Allah, bize nimet olarak verdiyse ondan her varlık kendi payına düşen alacaktır. Meyvelerden, sebzelerden, havadan, sudan, her şeyden. Ve insan kendi aklına ve kendi gücüne dayanarak Allah'ın yarattığı varlıkların Allah'ın nimetinden faydalanmasını engelleyemez. Bu zulümdür. Sadece insanın insana zulmü değil, sadece insanın insanı engellemesi değil, insanın hayvanları da engellemesi zulümdür. Salih'in başına gelen, Salih'in kavminin başına gelen budur. Allah bir şeyi öğretmektedir insanlara. Ey insanlar, yeryüzünde yaşayan sizler, neyinize güveniyorsunuz da sadece verdiğim nimetlerin sizin olduğunuza inanıyorsunuz ve gücünüze dayanarak yeryüzündeki nimetleri sadece kendi tekelinize alıyorsunuz. Andolsun onda bütün yarattığım varlıkların hakkı vardır. İşte size deve, sizin içtiğiniz sudan, onun da hakkı vardır. Hakkınıza riayet edin. Herkes içme sırasını bilsin de onlara dedi. Allah, Salih'e. O da gitti söyledi. O kadar hiddetlendiler ki bu paylaşıma. Hatırlıyorsanız Çağrı filminde İbn-i Selül, Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde, yeni kurallarını açıkladığında İbn-i Selül ahvali şeriatı anlatmak için Mekke'ye gelip Mekke'nin eşrafıyla görüşürken çok çarpıcı bir şekilde o filmde işte Mekkeliler konuşuyor. İşte Muhammed şimdi Medine'ye gitti, orada krallığını kurdu. Herkese hak verir. İşte ne artık köleler bayram eder dediği zaman İbn-i Selül diyor ki ne ya, sadece köleyle kalsa iyi. Eşeklere bile hak verdi. Onlara işte şöyle yük yüklen, böyle yük yüklen, fazla yüklemen, işte yemini verin, bilmem nesini verin, suyunu verin diye. Sadece köleler, sadece şeyler değil, eşeklere, hayvanlara bile hak verdi, develere bile hak verdi, diyordu. Hatırlıyorsanız, Çağrı filminden o sahneyi. Onlar da vah vah vah başımıza gelenler, bu da mı olacaktı diye yakınıyorlardı. Allah diyor ki, ey müminler, benim yarattığım bütün varlıkların, yarattığım bütün nimetlerde hakkı vardır. Sadece insanın zulmü insana ait değildir. İnsana yaptıkları değildir. Yeryüzüne gönderdiğim nimetleri, yeryüzünde yarattığım nimetleri eğer insanlar sadece kendilerini zannedip diğer yarattığım varlıkların haklarını çalarlarsa işte bu zulümdür. Ben asla razı olmam diyor. Bu uyarıyı gönderiyor ve bu imtihanı Semud kavmine yapıyor. Açık ve seçik bir şekilde yaptığını söylüyor. Kural olarak, kaide olarak gönderdiğini söylüyor, şeriat olarak. Peki onlar ne yaptı? Sinirlendiler, kızdılar, arkadaşlarını çağırdılar. O da o kalabalıktan cüret aldı, kılıcını kaptı ve deveyi kesti. Hakkı yok dedi. Bu azgınlara azabım ve uyarılarım nasıl oldu görmediniz mi? Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağına konan kuru ot gibi oluverdiler. Yok oldular. Kurdular. Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok. Lut kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanlamıştı. Biz de üstlerine taş yağdıran fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesini seher vakti kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmaya planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silmek öğrettik. Haydi azabımı ve uyarımı tadın dedik onlara. Bir sabah kendilerine yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. İşte azabımı ve uyarımı tadın denildi. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok. Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize layık bir şekilde yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Onlar sürekli yalanlıyorlar. Onlar sürekli seni inkar ediyorlar. Sana gelen gerçekleri inkar ediyorlar. Biz onların bildiği, onların kalıntılarından geçtiği kavimleri nasıl yok ettik? Hiç düşünmüyorlar mı? Onlar o kavimlerden daha mı üstündü? Onlardan daha mı iyiydi? Yoksa biz Araplara sana karşı çıktıklarında kurtuluşu için onlara biz beraat mı verdik? Allah Resulüne sor onlara diyor. Resulü inkar edenlere, Allah'ın ayetlerini inkar edenlere sor onlara diyor. Onlar bu kavimlerden daha mı iyiydi? Veya Allah onlara bir belge, bir beraat mı gönderdi? Seni inkar ettiklerinde, ayetlerimizi inkar ettiklerinde onları sorguya tabi tutmayacağız, onları cezalandırmayacağız diye. Böyle bir belge mi var? Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar? Yani biz gerçeklerden yana olan, Allah'ın yolundan giden insanlardan intikam almaya gücü yeter bir topluluğuz mu diyorlar? Veya Allah madem ki cezalandırıcıdır, biz Allah'tan intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar? Ne diyorlar? O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bunu bilsinler. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir. Ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Bizim anlattığımız olaylardan, dünyada geçmiş kavimlere verdiğimiz belalardan ve musibetlerden, onlara verdiğimiz cezalardan daha şiddetlisi, daha korkuncu, daha belalısı ve daha acısı kıyamettir. Onların sonudur, o gelecektir. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz bir anlık bakış gibi, bir tek gözden başka bir şey değildir. Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? Yaptıkları her şey kitaplarda mevcuttur. Her insan için insanın yaptıklarını, düşündüklerini, hissettiklerini, niyetlerini yazdığımız kitaplar vardır. Onlarda hepsi hiçbir şey gizlenmeden yazılmıştır. Küçük büyük, her şey, insanın yaptığı her şey orada kayıtlıdır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Kimdir takva sahipleri? Nedir? Onlar Allah'a inanırlar. Onlar Allah'ın dediği yoldan giderler. Onlar Allah'ın ayetleri geldiği zaman Allah'ın ayetleriyle kendi aralarına akıllarını, bencil duygularını, kültürlerini, mezheplerini sokmazlar. İşittik ve itaat ettik derler. Kesin bir teslimiyet içerisinde Allah'a İnanırlar ve ona teslim olurlar. Allah'ın ayetlerine inanırlar ve ona teslim olurlar. Asla ayetleri tartışarak zaman kaybetmezler. Tartışmalarda gevezelik yaparak zaman kaybetmezler. Allah'ın ayeti ne diyorsa onu yapmaya çalışırlar. Güçlerini ettiğince, vusatları ölçüsünde bunu başarmaya çalışırlar. İşte onlar takva sahipleridir. Cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadırlar. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Onlar orada çok güzel sohbetler yaparlar. Allah'ın verdiği nimetlere şükrederler. Allah'ın verdiği mükafatla huzur ve güven içindedirler. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Sağ olun, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Çok ifade ettim. Sürede tabii en dikkat çekici mesela bahsettiğiniz gibi Allah Celle Celaluhu bu sürede çok net olarak insanın vahiyle karşı karşıya geldiği zaman anlayabilecek olmasıdır. Araya yeter ki o ahengi bozacak, başka şeylerin girmemesini sağlaması yeterli olacak. Bu çok açık bir şekilde uyarı yer almaktadır. Şimdi hatırlarsanız geçen dönemde Ramazan ayından önce bu mucize meselesiyle ilgili biraz çalışmak istemiştim. Konuda özellikle bu ayın yarılması mucizesi gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizeler üzerinde ben bir miktar araştırdım. O konuda ulaştığım birkaç hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Süreyle ilgili kısaca ben onu söylemek istiyorum. Başta tabii okuduğum tefsirlerin %90'ında geçen şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kevni mucizelerin verilmiş olduğunu gördüm. Vermiş olduğunu, kabul edildiğini gördüm. Bütün tefsirlerde hemen hemen ortak bir anlayış olarak tercüme edilmiş. Gerek ayın yarılması ve gerek diğer daha birçok mucize zikredilmektedir. Şimdi bu mucizelerle ilgili bunu Allah Resulüne kevni mucizelerin verilmediğini de savunan veya kabul eden geçmiş asırlarda hemen hemen kimseye pek rastlamadım. Sadece işte son 1-2 yüzyıllık süre içerisinde yeni diyelim çağdaş veya son asırlarda yetişen alimler tarafından dillendirildiğini anladım. Onu öğrendim ve işte çağdaş şu zamanlarda bu daha çok dillendirilmektedir. Tabii bu kavramla ilgili ben hem zamanınızı almak istemiyorum hem de sadece benim kendi ulaştığım sonucu sizinle paylaşmak için bunları zikrediyorum. Açıkçası çok rahat bir şekilde Peygamberimize hani bir mucize yani Kur'an-ı Kerim dışında ben kendi mucizeleri kastediyorum. Mucize gelmemiştir yine aklen ve aslında ruhen bunu bu sonucu kabul ediyorum ama tereddütlerim var. Ben hala konuda kafamda netleşmedi. Onun için de çok bana çok yorucu ve zor bir konu geldi aslında. Çünkü çok farklı yorumlar var, çok farklı deliller de var. Yani baktığınız zaman tarih boyunca eserleriyle tanımış olduğumuz belki 20-30 tane alimin tamamı diyelim ki işte ayın yarılması mucizesine inanmaktadır. Bu şekilde tabii hani bir tarafta bunu reddettiğiniz zaman benim şahsen aklen mutmain olmuş değildim. Yani ben fiili olarak ayın yarılmış olduğuna ben kanaat getirmedim. Öyle bir şeye ulaşmadım. Ama diğer tabii bu sadece bir öbür mucizeler de ve diğer peygamberlerin de mucizelerini de attığımız zaman yani mucize var mıdır yok mudur, kevni mucize var mıdır yok mudur çok daha geniş ve kapsamlı bir konu olduğundan dolayı açıkçası ben daha hala o şeyde yani ulaşabildiğim notları irdelenmeye devam ediyorum. Fakat bu ayın yarılması gibi hadise doğal bir olay gibi olağanüstü bir o şekilde fiili olarak ayın yarılmış olduğunu ben düşünmüyorum. Bu sadece Mehmet abinin de bahsetmiş olduğu insanların dikkatini çekmek için kıyamet sahnelerinin daha bundan sonraki sürelerde de bunu çok bolca göreceğiz. Geçmiş sürelerden de bir miktar bunları gördük. Yani kıyamet tasavvuru, kıyamet sahnelerinin canlandırıldığı hadiselerdir diye düşünüyorum. Bununla ilgili arkadaşlarım salarları olursa daha sonra tekrar paylaşmak üzere ben mikrofonu bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam hanım. Çok merak olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu katıza doğrudur. İstihbar ettim. Hasan Rıdoğlu'nun da Fransız Sözler'de çok anlamış durumları da bu konuda yaptığı araştırma sonuçlarını görüşe biraz önce sanmıştım. Sana kısa çözdü. Şimdi Hasan bu araştırmayı yalnızca aktarmadı. Bu şeyler daha sonraki bir Fransız çalışmasından sonra bekliyorum. Mehmet abi bu sorunun işaretinde kıyamet yaklaştı ve anlarımdı. Daha önce de bu konuda çabuk konusu olmuştu. Burada çıkarttım. Aslında Hazreti Peygamber zamanında bir mucize olarak ayın yarılmadı. Kıyamet alameti ve daha sonra ayın yarılacağı, işte derler Allah'tan ilgili savrulacağı. Şimdi öyle bir plan gerçekleşeceğini kafamda duruyor, öyle anlamıştım. Söyletimizde yine daha farklı bir mucizeden yaklaştık. Benim için benim ve parayı bu şekilde izah ettiniz. Benim biraz daha mutlu geldi. Hatta şu, kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Şimdi bir de onun imale bakarsak bakalım. Yanıza aynı şekilde geçmiş zamanı ifade ediyor. Tabii inanmamış değilim. Hani şunlara olamaz mıydı? Kıyamet yaklaştı ve ay yarılacak olamaz mıydı? Bu da işte Peygamber zamanında mucizelerde ayın yarılması ifadesi ve arkasını ticarette ayın bir mucize olarak Ömer'in hiç çevirmesi, mucize olması Ömer'in hiç çevirmesi, Ömer'in de bunu demesi ve bunu cebi araçlarıyla bunu anlamaları sanki bu hadislerle desteklemeleri sanki bu böyle bir şey gerçekleşmiş gibi algılanıyor. Tabii daha önce sizi ifade etmiştiniz. Bu onun geçeceğiniz çok önemli bir hadise devam için. Fakat çok önemli sahabiler ve hiç kimse tarafından bir rüyatı yapamadı. Kimse rüyatı sahibine aslanın kalıbı yaşamadı. Veya yaşayanı da çoğunluksu başta, kırı başta da söylenmişti. Dolayısıyla çok önemli bir rüyatı yapamıştı da bunu o zaman iki bir hadise diyeyim. Bunu da iyi bir hadise olacağı gibi. İşte bu aslında kafalar kan olarak bir çeşmedi. Yani öldüğünce hadise olmadığı çeşim. Ardı ötüklüğüyle kaldı, tamamlanması gerekecek. Ben bunu Hasan'dan beklemiştim. İnşallah daha sonra bir zamanda dinleriz. Ben tabii ekleyeceğim bir şey yok. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi çok sağlar için. Aslında fan ses almamıza gerek yok mu? Mesela gelince etraflıca günümüz yaşantısına da, günümüz sorunlarına da değinerek konuyu açıyorsunuz. Ben yine de birkaç şey söylemek istiyorum az önce arkadaşlarım ayın yarılması meselesine. Kur'an baştan sona müşriklerin ve peygamberimizden mucize talepleriyle dolu. Rabbimizin bu konuda açık ve net cevabı var. Onlara istedikleri tarzda bir mucizenin verilmediğini peygamberimizin hayatından da Kur'an'dan da öğreniyoruz. Yani burada ben bir tereddüde düşünmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet kitaplarda çok fazla ayrıntılar bu konuda yazılanlar var ama ben burada Kur'an'ı birinci kitabımız olarak görüyorsak eğer Kur'an'da Allah'ın bu konuda açık bir net tavrı varsa insanlara söz düşmediği kanaatindeyim. Yani Rabbimiz o günün müşriklerine bu cevabı vermiş ve bugünün Müslümanlarının kalkıp da bu konuyu yani mucize, bu tarzda bir mucize beklememeni yersiz buluyorum. Çünkü mucizeye ne diye ben şöyle düşündüğüm zaman aslında olağanüstü şeyler diyelim. Olağanüstü şeyler de ne günümüzde? Aslında her şey bir mucize. Yani Kur'an nasıl sözlü ayetler, işaretler bir yerde mucize ise etrafımızdaki tabiat ve yaşadığımız dünya, bizim kendi içimizde insan varlığı da, insanın bedeni, yaşantısı, her şey bir mucize yapıyoruz da bakarsak. Yani az önce kızım, liseye giden kızım ders yapıyordu. Suyla ilgili konusu varmış. İnternetten onu araştırıyordu. Yani suyun yapısına bir bakarsanız hayatımızdaki önemine hepsi bir mucize. Yani insan inanmak istiyorsa gerçekten gözünün önünde gördüğümüz alemdeki her şey bize Allah'a işaret ediyor. Ve bunlara Allah'ın gösterdiği tarzda bakarsak hepsi bir mucize hayatımızda. Kendimizde dahil. O yüzden inanmayanlar mucizenin peşine düşmemize gerek yok. Zaten Kur'an'da Rabbimiz baştan sona insana gözünü etrafa çevirmesini istiyordu. Etrafımızda ve kendi benliğimizde, nefsimizde gördüğümüz her şey bize Allah'ı gösteren mucizeler. Bu gözle baktığımız zaman yani bunun dışında bir mucize aramamıza gerek yok. Gören gözlere bu mucizeler inanması için yeterli zaten. Ben böyle düşünüyorum. Kur'an'da bize de Rabbimiz bunu anlatmaya çalışıyor diye. O şekilde fark ettim. Zaten Kur'an'ı baştan sona anlamaya çalışırsak Rabbimiz bilgiyi Allah'la birleştirmemizi istiyor. Yani insanlar peygamberlerin mesajları toplumlardan silindiği zaman temel sorun şu, insan sadece kendine endeksli ve dünya hayatına endeksli yaşamaya başlıyor. Ve gelen peygamberlerle insanlara verilmeye çalışılan mesaj şu, sizin dışınızda sizi yaratan var. Yani Allah ve Allah'ın yarattığı her şeye insanın görmesi isteniyor. Bir yerde bilinenle bilen arasındaki bağı fark etmemiz isteniyor. Yani Allah her şeyi yaratandır. Alim bilense o yaratılan her şeyi yaratanı görmektir. Mesela Hazreti Ali vahyin önüne hiçbir şeyi geçirmeyene alim der. Yani bizler de zaten etrafımızda ve kendi benliğimizde gördüğümüz her şeyle Allah'ı göremiyorsak onun dışında gözümüzün önüne Firavun ve toplumuna gönderilen o kadar mucizeyi gördükleri halde inanmayışları da bize anlatılıyor. Demek ki insan gözünün önünde gördüklerini göremiyorsa, onlara inanamıyorsa, onun dışında gösterilen şeyler, mucizeler de olsa insan yine inanmıyor. Yani aklı olan, görebilen, algılayabilen insana zaten dünyadaki gördükleri inanması için yeterli. Onun dışında gösterilenler insana inanmaya sevk etmiyor. Öyle olsa Firavun ve Tutsam'a inanırdı. Ben böyle düşünüyorum. Evet, şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Herkese yine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten değişik ufuklara gittik. Benim fazla bir şey eklemek istemiyorum ama benim garibime giden çok enteresan bir şey var. Resulullah zamanında öyle enteresan ki müşrikler Allah Resulü'nden mucize bekliyorlar. Mucize istiyorlar ve mucizeyi göremiyorlar. Ama daha sonra aradan bu kadar yıl geçiyor. Bir bakıyoruz ki bugün Müslümanlar müşriklerin yapmış oldukları mucizeleri bulmuşlar ve onlarla oyalanıyorlar. Çok garip geliyor bana. Yani konuyu biraz bu açıdan da değerlendirmek lazım gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Evet, soru içinde dedik ki konuşurken üzerine basa basa birkaç defa daha tekrar ederek şunu söyledik. Allah'ın ayetlerini okurken ayetlerle kendi arana aklını sokma, mezhebini sokma, tarihini sokma, din diye öğrendiğin şeyleri sokma, başkalarının yorumlarını sokma. Saf ve safi bir şekilde yönel. Bak o zaman nasıl anlayacaksın dedi. Ama mucizeyle ilgili görüşen arkadaşlara baktığım zaman Allah'la ayetler arasına ve ayetlerle kendi arasına yine tarihi soktular, yine görüşleri soktular, yine tefsirleri soktular, yine bir şeyleri soktular. Yani sokuşturmaya devam ettiler. Allah rahmet etsin, ne diyeyim. Rabbimin ayetlerini tek tek okuduğumuz zaman Allah olağanüstü hasların hepsine ve sure için anlattığım şekilde insanların bildiğinin, insanların anladığının, insanların kavradığının dışında bir şeyler söyleyerek onları şaşkınlığa uğratan delillere Allah mucize olarak ifade ediyor. Çünkü Arap toplumunda mucize kelimesinin anlamı zaten bu demek. İnsanı şaşırtan şeylere mucize ifadesiyle Arapçada kullanılan bir ifade. Dikkatinizi çekiyorsa Lut kavmi, Semud kavminin, Firavun'un başına gelen şeyleri anlattığı zaman Allah, biz onlardan bir kalıntı bıraktık diyor. Gidin bakın. Yani size bilginin kaynaklarına, delillerine çağırıyor. Ya inkar edebilirsiniz. Ama bakın kalıntıları var orada diyor. Ama dikkatinizi çekiyorsa kıyamet alametlerinin veya kıyametle ilgili söylediği sözleri mucizevi olarak ifade ederken onların kalıntılarına gidin bakın demiyor. O gün, o saat gelince her şey bitecek diyor. Ve o gün inkar edecekler diyor. Bu nedir? Şaşkınlık içerisinde. Olamaz, olamaz diyecekler. İnkar edecekler. Ve bugün insanlık, Semud kavminin, Lut kavminin, Hud kavminin, Firavun'un ve de Nuh kavminin başına gelenleri anlamak için onların peşine düştü ve delillerini toparlıyor. Allah da gösteriyor. Gidin bakın kalıntılarına diyor. Peki Allah'ın gidin bakın kalıntılarına dediği şeylerde biz ne görüyoruz? Geçmiş toplumların Allah'a uymadıkları için cezalandırdıklarını görüyoruz. Allah'ın onları cezalandırılmasını Allah'ın bir mucize olarak ifade ettiğini görüyoruz. Kur'an'ın tamamında neredeyse ileride bütün ayet gelince üzerine basa basa söyleyeceğiz. Bütün Araplar peygambere sürekli bize bir mucize göster dedikleri halde ve bu dileklerinde bulundukları halde Allah'tan tek cevap geliyor. Andolsun ki size bir mucize gelirse hayatınız biter. Örneklerini veriyor. Lut, Nuh, Semud, Firavun, Hud ve nicesi örneklerini veriyor. İstediğiniz mucize geldiği zaman geri dönüş yok. Yok. Bu ayetleri okuyup da hala anlamayacak kadar yorum yapan, hala da yok yarıldı, yok göçtü, yok açtı diyen böyle bir insana ben alim diyemem. Kusura bakmayın. Subuti kat'i, delaleti kat'i. Arap müşrikleri sürekli mucize isterken Allah da ben gönderdiğin zaman bitti, biter dediği konuda biz bitmemiş bir Arap toplumunun Medine'ye Resulullah göçtükten sonra onunla savaştığını ve Mekke'nin fethiyle artık onların bittiğini görüyoruz. Başlarına onların istediği bir mucize şeklinde bir mucizenin gelmesiyle değil. Öyle görüyoruz. Tarihi gerçekler bunlar. Bunların kalıntısı, bunların başkası vıdı vıdıdan başka bir şey değildir. Allah'la kendi aralarına, Allah'la kul arasına ve insanın kendi kendine Allah'ın ayetleriyle kendi arasına saydıklarımı, basa basa üzerine saydıklarımı, aklını, çıkarlarını, yorumlarını, tarihini, insanların kendi kendilerine kuruntularından ürettikleri bilgileri, fikirleri sokmasından başka bir şey değildir. Mümin olan ayetlerle arasına asla başka bir şey sokmaz. Saf bir şekilde onları dinler ve kalbinde, aklında ne uyandırıyorsa ona inanır. Gerisi vıdı vıdıdır. Ayın o gün yarılmadığına bütün Mekke meşhurları Allah'ın ayetleriyle subuti kat'i, dalaleti kat'i bir şekilde şahittirler. Çünkü o Mekke müşrikleri bize bir mucize getir ya diye üzerine basa basa basa mucize istemişlerdir. Ayın yarılması gibi müthiş bir olayı yaşadıkları zaman, yaşayacakları zaman dünya mı kalacaktı? Düşünebiliyor musunuz yani? Ve bugünkü bilim bir sürü incelemeler yapıyor. Bak bugünkü bilim Nuh'un peşine düşmüş, Nuh gemisinin peşine düşmüş. Tarihi kalıntılarıyla Lut kavminin peşine düşmüş. Firavun'un peşine düşmüş. Bugünkü bilim dünyası. Niçin? İnanıyor. Olmuş bu hadiseler diye. Çünkü dünyanın jeopolitik yapısında bu hadiselerin olduğuna dair bilgiler var. Peki ayın gerçekten şakkadan yarılıp da tekrar birleştiğine dair bilimsel bilgi var mı? Yok. Olsa zaten düşünün yani, düşünün ne olurdu? Düşünün ne olurdu yani? Ay yarılsaydı, iki parçaya ayrılsaydı, dengesi bozulsaydı ne olurdu? Dünyanın yörüngesinde olan ay yarılsaydı, iki parçaya ayrılsaydı ne olurdu? Bir ayın bir metre dünyaya yaklaşılmasıyla veya uzaklaşmasıyla metcezir olaylar oluyor. Sular kabarıyor, sular çekiliyor ve dünyada afetler meydana geliyor. Ya bu kadar düşünemiyor musunuz arkadaşlarım? Hala da vıdı vıdı vıdı vıdı geçmişte bir sürü hiç bilim bilmez, ilim bilmez, kendilerini alim diye bildiğiniz bazı insanların görüşlerine göre hala da benim kafam karışık. Yazık, yazık yani, yazık. Bir ay bir metre dünyaya yaklaşsa dünyada suların dengesi bozuluyor. Tabiatın dengesi bozuluyor. Koskoca ay yarılacak da Arapların dengesi bozulmayacak. O günkü dünyadaki yaşayan insanların dengesi bozulmayacak. Laf yani. Bu kadar bilim dışı konuşmak olur mu? Bu kadar bilim dışı düşünce üretilir mi ya? Üç tane geride kalan, üç tane kendisi alim diye bilinen ama hiçbir şey bilmeyen bu insanların kafalarından ürettikleri bilgilere göre hala da müminlerin kafası bugün karışacak. Laf ya. Hayretler içinde kalıyorum yani. Hayretler içinde kalıyorum. Allah'tan gelen, ki bundan sonra bol bol okuyacağız, Mekke müşriklerinin el birliğiyle mütevatirleşmiş bir şekilde, bırak canım, İnanan alimler, Katabe, Mücahit, Taberi, bunların hepsini alim saysan ne yazar? Ne yazar? Hepsi nakilci. Hasan, hepsi nakilci. Bunların hepsi nakilcidir. Al burada Maturidi'ye akli olarak görülür. Maturidi'nin nakilcinin tekidir. Yazık. Neyini örneklendireceğim canım Allah Allah, laf yani. Neyini örneklendireceğim? Allah'ın ayetlerini inkar eden bu insanlara Allah diyor, Allah diyor. Onlar mucize istediler. Ben onlara mucize vermedim diyor. Ayetlerinde, gelecek ayetleri tek tek okuyacağım. Kamer suresinden sonraki gelen bütün ayetlerde onlar dönüp dolaşıp Resul'den mucize istediler. Peki ne dedi Allah? Ben onlara mucize getirirsem, üzerlerine mucize gönderirsem onlar yok olur dedi. Neyi istiyorlar? Belalarını mı dedi? Kamer suresi sonra gelen bütün surelerde mucize istekleri reddedilmiştir. Ve red nedeni söylenmiştir. Bu kadar subuti katli, delaleti katli ayetlerle sabitlenmiş, ayetlerle delillendirilmiş bir mucize olayında hala da biz inanıyoruz diyen bu insanlara ben alim diyemem, kusura bakma. Bunlar ayetleri görmemişler mi? Ayetleri inkar mı etmişler? Lütfen, lütfen. Sen de mi görmüyorsun ayetleri? Bak ileride okuyacağız. Onlar geldiler Resul'e sürekli mucize istediler. Allah ne dedi? Cevaplarını göreceksin. Ki Kamer suresinden sonra gelecek hepsi. İşin en enteresan yanı o. Kamer suresinden önce değil. Kamer suresinden sonra gelecek. İşin de en ilginç yanı o. Daha hala da basmıyor Hasan kafan. Allah Allah. Yani kusura bakma. Yani çok samimi olduğum için söylüyorum. Çok samimi bir insansın. Onun için söylüyorum. Hala basmıyor mu kafan? Kamer suresinden gelen sonraki ayetler bunlar. Putperestlerin sürekli gelip de Mekke müşriklerinin Allah'tan mucize istemeleri Kamer suresinden sonra gelen. Üzerlerine böyle bir sure, böyle bir mucize gelmiş olsaydı isterler miydi? Evet. Zaten bu da bir ayettir dedi Kılıç. Onlara Kur'an'dan başka mucize mi istiyorlar diye onlar sürekli söylüyor zaten Allah. Ama işte bu kadar insan, başları işte isimleri böyle, böyle çıkmış, hepsi nakilci. Hiç akletmemişler doğrudursa, hiç Kur'an'a doğrudursa inanmamışlar, uymamışlar. Ama bu kültürlere bunlar alim diye tanıtılıyor. Niye? Kitapları var diye. Birileri alim diye ilan etmiş, onlar da alim diye geliyor. Ama bu insanlar Kur'an'a uymamışlar. Bu insanlar ayetlere dinlememişler. Bu insanlar ayetleri okumamışlar. Anlaşılan o. Sadece vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı nakletmişler. Hiçbir akıl etmek yok. Ve bugünkü insana şaşıyorum. Hadi bu insanlar cahildi. Bugünkü bilime inanmıyorlar. Bugünkü bilimi bilmiyorlardı. Bugünkü teknolojiyi bilmiyorlardı. Bugünkü uzay bilimlerini bilmiyorlardı. Bugünkü jeopolitik bilimleri bilmiyorlardı. Bugünkü jeolojiyi bilmiyorlardı. Kardeşim siz üniversite okumuş insansınız ya. Allah ayetlerin de zaten gerçekleşmiş, dünyada gerçekleşmiş olanların kalıntılarından bahsediyor sürekli. Gidin bakın diyor. Ve üstelik ay gibi bir olay. Dün dünyayı öküzün boynuzunda zanneden insanlık vardı. Ayı da bir şekilde zannediyordu. Yani bu kadar bizim bildiğimiz ay gibi tasavvur etmiyordu. Ne dünyayı ne ayı. Ama bugün biz bir ayı tasavvur ediyoruz canım. O da küçük bir dünya işte. Parçalandığı zaman beni de parçalayacak, kendisi de dağılacak, her şey mahvolacak. Bırak parçalanmayı bugün. Medcezir olayına bak Hasan. Bir metre yaklaşıyor, dünyanın altı üstüne geliyor. Fırtınalar, boralar, suların çekilmesi veya artması veya baskı olması. Bir de parçalandığını düşün yani. Okumuş insanlarsınız canım. Cahiller gibi tutup da o günkü insanların hiçbir şey bilmeden kafalarından ürettikleri, böyle sürekli vıdı vıdı ettikleri konulara inanmanız gerekmez yani. Allah'ın ayetlerini, evet, hayır. Nuh tufanı dünyayı tamamıyla içine alan bir hadise değil. Bir bölgeye almış. Zaten Allah da Nuh kavmi üzerine diyor. Dikkatinizi çekerim. O günkü Nuh'un yaşadığı bölgeden bahsediyor. Semud kavmi derken, Lut kavmi derken, Firavun derken hep kendi kavimlerim o günkü yaşayan bölgeleri söylüyor. Ve bugünkü bilimsel bulgularda böyle bir Nuh tufanından bahseden bu hadisenin dünyada gerçekleştiğini söylüyor. Ve işin garibi bu hadiseyi anlatan sadece Tevrat, sadece İncil, sadece Kur'an değil. Bugün Doğu dinlerinde, Hint dinlerinde, Japon dinlerinde, Azteklerde her birisinde dünyanın başına böyle bir felaket geldiğini anlatıyor. Bu kadar delilleri var. Yani şimdi dünya ay yarılacak da onunla ilgili dünyada bir kalıntı olmayacak. Laf. Ay yarıldığı zaman dünyanın ne olacağı belli değil. Belki bugün olmayacaktı yani. Yani bahsedildiği gibi yarıldığı zaman. Evet, ben Sad suresine geçiyorum. Aklına hala da geçmişte bırakanlar Kur'an'ı asla anlayamazlar. Aklını, tekrar ediyorum bakın, aklını hala da geçmişte bırakanlar Kur'an'ı asla anlayamazlar. Kur'an'ı anlamalarının önündeki tek engel akılların geçmişte kalmasıdır. Ben söyleyeceğimi söyledim, ayetlerde söyleyeceğini söylüyor. Gerisini siz düşünün. İmanınız ölçüsünde aya ayetlerle gidersiniz ya da gitmezsiniz, ayrı bir şey. Sad suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, iddia ettiklerinin aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. Onlardan önce nice nesillere helak ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi. Aralarından kendilerine bir uyarıcın gelmesine şaştılar. Ve kafirler, bu pek yalancı bir sihirbazdır, dediler. Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir, dediler. Onlardan ileri gelenler, yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur, dediler. Sonra son dinde de bunu işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır, dediler. Yani her Resul geldiği zaman o toplumlarda bir son din vardı kendilerine göre. Kur'an aramızdan Muhammed'e mi indirildi, diyerek kalkıp yürüdüler. Belki bunlar Kur'an'ım hakkında şüphe içine düştüler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse göklerin yollarında yükselsinler, görelim. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur. İşte şurada bozguna uğratılacaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun da yalanladı. Semud kavmi ve Eyke halkı da peygamberlerini yalanladı. İşte bunlar da peygamberlerine birleşen topluluklardır. Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar ve bu yüzden de kendilerine azabım hak oldu. Bunlar da ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Bak Hasan, görüyor musun? Bunlar da onlar gibi bir ses bekliyorlar. Başlarına bir felaket gelsin, bir mucize gelsin. Rabbimiz bizim payımızı hesap gününden önce ver, dediler. Resulüm, onların söylediklerine sabret. Kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O hep Allah'a yönelirdi. Biz dağları onun emrine vermiştik.

İnkarcıların liderlerine işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur denildiğinde liderler onlar rahat yüzü görmesin derler. Onlar mutlaka ateşe gideceklerdir. Liderlere uyanlar ise hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Onu bize siz sundunuz. Ne kötü bir yerdir derler. Yine onlar Rabbimiz bu bizim önümüzde, bunu önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır derler. İnkarcılar derler ki, kendilerini dünyadayken kötülerden saydığımız kimseleri de bugün burada niçin göremiyoruz? Alay aldığımız onlar değil miydi? Yoksa buradalarda onları gözden mi kaçırdık? İşte bu cehennem ehlinin tartışması şüphesiz de gerçektir. Resulüm de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhar olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan Allah üstündür, çok bağışlayandır. De ki, bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar orada tartışırken benim meleği âlâ hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor. Rabbin meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın. Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız iblis etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten senin meneden nedir? Böbürlendin mi? Yoksa yücelerden misin dedi iblis. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, çık oradan, cennetten. Sen artık kovulmuş birisin ve ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir buyurdu. İblis, ey Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin. O bilinen güne kadar buyurdu. İblis, senin mutlak kudretine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kullarım hariç dedi. Allah buyurdu ki, o doğru, ben hep doğruyu söylerim. Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım. Resulüm, de ki, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'an, alemler için bir öğüttür. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz. Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın birçok ayetleri geleceği geçmiş gibi anlatır. Sura üfüldü, dağlar sarsıldı, güneş dürüldü, yıldızlar boşaldı. İnsanlar havada parça parça, pervaneler gibi savruldu. Denizler kabardı, sen ey insan! Allah'ın bu ayetlerini okuduğun halde, bütün bu ayetlerinde olmuş gibi geçmişten bahsettiğini gördüğün halde ve bunların kıyamet ayetleri olduğunu anladığın halde, daha henüz olmadığını bildiğin halde, ve Allah'ın bu ayetlerini olmuş gibi, geçmişte olmuş, bitmiş gibi anlattığı halde, bunun farkına vardığın halde nasıl bir muhakeme içindesin ki ay yarıldı dediği zaman? Geçmiş bir ifade kullanıyor, olmuş bir ifade kullanıyor. Öyleyse olmuştur diyorsun. Nasıl bir muhakeme içindesin ki Allah sura üflendi diyor. Üflendi mi? Cennet yaklaştırıldı insanlara diyor. Yaklaştırıldı mı? Hesap görüldü diyor. Görüldü mü? Ateş insanları sardı diyor. Sardı mı? Güneş dürüldü diyor. Dürüldü mü? Dağlar savruldu diyor. Savruldu mu? Diyeceksin ki hayır. Peki nasıl ay yarıldı deyince oldu diyorsun? Olmuş gibi bahsediyor bak Allah. Öylesi olmuştur diyorsun. Allah'a yemin olsun ki Sa'd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki Allah'ın gösterdiği gerçekleri anlamaya çalışmayanlar aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. Bir türlü kavramaya yaklaşmak istemezler. Kendi içlerinde, geçmişlerinde gelen birçok tefrikayı Allah'ın ayetlerinin önüne çıkarırlar. Ne müthiş değil mi? Kamer suresinden sonra Sad suresi. Allah'a yemin olsun ki, Kur'an'a yemin olsun ki, Allah'ın gösterdiği gerçekleri anlamak istemeyenler, aksine davranmak isteyenler, bir gurur ve tefrika içinde öğrendikleri dinden, öğrendikleri kültürden, akıllarından ve nefislerinden başka bir şey düşünmeden tefrika içinde olurlar. Ayetlere aykırı düşerler. Ey insan, Rabbin zamanı, mekanı her zaman hiçbir şeyi sınırlamadan anlatır. Üç zamanı üç zamanda, tek zamanda. Üç mekanı tek zamanda anlatır. Bir bakarsın dünya öncesindedir. Bir bakarsın dünyadadır. Bir bakarsın ahirettedir. anında oluyormuş gibi, olmuş gibi, oldu gibi anlatır. Zamanı da öyledir. Bir bakarsın, insanlar yaratılıyordur. Bakarsın dünyadadır, bir bakarsın ahirettedir. Anında, şu anda oluyormuş gibi anlatır. Veya olmuş, bitmiş, her şey kesinleşmiş gibi anlatır. Bundan sonraki okuyacağımız Araf suresinde, bu surede göreceğiz. Allah katında zaman mefhumu yok ki. Allah için hepsi bir. Geçmiş, bugün, yarın hiç fark etmez. Onun dilinde geçmiş, gelecek yok. Böyle bir şey yok. Güneş dürüldü. Ay yarıldı. Sura üflendi. Cennet yaklaştırıldı. Cehennem yaklaştırıldı. Soruyorum. Geçmiş mi? Gelecek mi? Anla. Karar verebilir misin? Onlardan önce, o gerçeği anlamayanlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi. Rabbinin hesabı geldiği zaman, onun cezası geldiği zaman, o Rabbinden gelen ayetlerle aralarına akıllarını, dinlerini, kültürlerini, geçmişleri katta Allah'ın ayetlerini anlamakta aciz kılanlar, yüz çevirenler, o gün geldiği zaman, o gün kurtuluş zamanı değil. O zaman feryat ettiler. Aralarından kendilerine bir uyarıcın gelmesine şaştılar. Ayetleri apaçık okuyanı görünce şaştılar. Allah'ın ayetlerinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeni görünce şaştılar. Allah'ın gerçeklerinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeni görünce şaştılar. Ve yüz çevirdiler. Ve bu pek yalancı, pek büyücü, pek sihirbaz dediler. Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir dediler. Yol göstericilere tek yol gösterici mi yaptı? Allah'tan başka yol gösterici yok mu? Dediler. Allah'tan başka hükümran yok mu? Dediler. Allah'tan başka yaratıcı yok mu? Dediler. Bu tuhaf bir şey dediler. İlim sahibi Allah'tır diyor. Halbuki Allah'tan başka nice ilim sahipleri var, bize yol gösteriyor dediler. Bizim ilim sahiplerimiz, alimlerimiz o kadar çoktur ki dediler. Sayılarını bilmiyoruz. Şanları ve şöhretleri tarihi sarmıştır dediler. O sadece Allah mı diyor bilgi sahibi? O sadece Tanrı mı diyor bilgi sahibi? O tuhaf bir şey dediler. Böyle bir şey olabilir mi dediler. Onlardan ileri gelenler yürüyün. Tanrılarınıza bağlılıkla direnin. Sizden istenen şüphesiz budur. Onlara sıkı sıkı yapışın. Onların eteğinden ayrılmayın. Onlar ne diyorsa kabul edin. Biz öğrendiğimiz dinde, yaşadığımız dinde, atalarımız dinde böyle şeyler işitmedik dediler. Yeni çıktı bunlar dediler. Bu söylenenler ancak bir uydurmadır dediler. Dün de böyle dediler. Bugün de böyle diyorlar. Hangi Resul, hangi mümin insanlara Kur'an'ı anlatıyorsa dinleyenlerden inanmayanlar daima anlatılan Kur'an'ın önüne yaşadıkları dini öne sürdüler. Anlatılan dinin önüne, anlatılan Kur'an'ın ayetlerinin önüne yaşadıkları, inandıkları dini araya soktular. Putperestler de aynı yaptı. Bugün Müslümanlığı da aynı yapıyor. Nuh'un kavmi de aynı yapmıştı. Lut'un kavmi de aynı yapmıştı. Herkes inandığı son dini, inandığı, yaşadığı, atalarından gördüğü dini Allah'tan gelen ayetlerin önüne engel olarak koymuştu. Ve Allah'tan gelen ayetleri okuyup da saf ve temiz bir şekilde inananlara dediler ki sizler uyduruyorsunuz. Biz öğrendiğimiz atalarımızdan gelen dinde böyle bir şey görmedik dediler. Ve dediler ki Kur'an aramızdan Muhammed'e mi indirdi diyerek kalkıp yürüdüler. Bugün de Kur'an adı ismi belli olmayan, hiçbir yerde alim, hiçbir yerde ilim erbabı diye sayılmayan bir zavallı bir insan tarafından mı okunuyor? Ne bilir o? Tarih bir sürü alim, ulema onlara yön vermiş, onlara bilgi vermiş deyip kalkıp yürüyecekler. Kim Allah'ın kitabına saf ve temiz bir şekilde inanıyor, sadece ayetleriyle yol çiziyorsa kalkıp yürüyecekler, terk edecekler. Çünkü onlar ayetlere inanmayacaklar. Atalarından geldiği dine inanacaklar. Atalarından gelen dinin alimlerine, şeyhlerine, ilim erbaplarına inanacaklar. Ama Allah'a asla inanmayacaklar. Belki bunlar Kur'an'ın hakkında şüphe içine düştüler. Kur'an'ın anlattığı gerçekler içine şüphe içine düştüler. Çünkü Kur'an'ın anlattığı gerçekler onların atalarından geldiği din değildi. Farklı şeyler söylüyordu. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. O gerçeği inkar etmelerinden dolayı, o son dinlerine sarılmalarından dolayı, asla bırakmamalarından dolayı, yalnızca Rabbine, yalnızca Rabbinin sözlerine inanmamalarından dolayı hala henüz hayır azabı henüz bırakmadılar. Yoksa aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Yani onlar azabı tatmadıkları için kendilerini rahmette mi zannediyorlar? Lütuf içinde mi zannediyorlar? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde mi? Öyleyse göklerin yollarında yükselsinler görelim. Allah'ın ayetleri gibi bir ayet getirsinler. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur. Fırka fırkadırlar. Tefrika içindedirler. Allah'ın ortaya koyduğu aydınlıktan uzak durdukları için karanlık içerisinde grup grupturlar. Bir türlü ışığı bulamazlar, bir türlü aydınlığı bulamazlar. Şaşkın bir vaziyette sadece seslerle bir araya gelirler, nefeslerle bir araya gelirler, ışıksızdırlar. Grup grup olmuşlardır. Her grup bir ordu gibidir, tefrika içindedir. İşte şurada onlar bozguna uğratılacaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun da yalanladı. Semud, Lut kavmi ve Eyk halkı da yalanladı. İşte bunlar da birleşen topluluklar. Onlar yalanlarında birleşirler. Allah'ın ayetlerini inkarda birleşirler. Allah'ın ayetleri okunurken aralarına son dinlerini katarlar. Biz son dinimizde böyle bir şey görmedik derler. Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden kendilerine azabın hak oldu. Bunlar da ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Rabbimiz bizim payımızı, hesabımızı gününden önce ver dediler. Resulüm, onların söylediklerine sabret. Onlar hak davasında dediler ki, ey Resul, ey Muhammed, sen gerçek söylüyorsan biz de gerçek söylüyoruz. Eğer hangi bizimki gerçekse buyursun Allah kararını versin şimdiden hesabımızı görsün dediler. Ve bir mucize beklediler, bir ses. Madem ki bu gerçek, Resullerin dediğini, ben peygamberim dediklerini inkar edenleri bir ses alıp götürüyor. Hadi gelsin, hiç korkumuz yok. Gelsin dediler. Payımıza böyle bir şey düşüyorsa peşinden gelsin dediler. Onların söylediklerine sabret. Kulumuz Davud'u o kuvvet sahibi zatı hatırla. O hep Allah'a yönelirdi. Etrafında söylenenlerden dolayı, etrafında dinlenenlerden dolayı sürekli Allah'a yönelirdi. Biz dağları onun emrine vermiştik. Onun hükümranlığı çok genişti. İçinde birçok dağlar vardı ve oralara hakimdi. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. O egemen olduğu yerlerde Davud Allah'ı yüceltirdi. Allah'ın egemenliğini o dağlar üzerinde gerçekleştirmişti. Birlikte o dağlar üzerinde Allah'ın istediği şekilde yaşar ve Allah'ın istediği şekilde o dağlarda hükümranlık yapardı. Kuşları da toplu halde onun emri altına verdik. Onlara bakardı. Bundan önceki surede anlattığım gibi. Çünkü o Resuller bilirdi ki yeryüzünde Allah'ın bütün yarattıkları Allah'ın nimetlerinden faydalanırdı. Hakkı vardı ve Davud o kuşlara da Allah'ın yasasını uyguladı, haklarını verdi, emri altına aldı. Hepsi ona uyarak zikir ve tesbih ettiler. Bütün yaratıklar Davud ile birlikte Allah'ı yücelttiler. Allah'ın yasalarına uydular. Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik. Ey Muhammed, sana davacıların haberi ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanmışlardı. Onlar Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Korkma, biz birbirine hasım iki davacıyız. Aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme. Bize doğru yolu gösterdiler. Onlardan biri şöyledir. Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim de bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. İnsan bu. Güzel edebiyat yapar. Bazen. Güzel söz söyler bazen. Muhakemeyi güzel yürütür bazen. Özellikle şeytan ona fısıldadığı zaman o kadar güzel şeyler söyler ki haksızken haklı olur. Adaletin dışına çıkar. 99 koyunu olan bir kardeş, diğer kardeşinin bir koyununa dahi sahip çıkıyor. Diyor ki, onu da bana ver. Öyle bir konuşuyor ki, öyle bir tilavette bulunuyor ki, ikna ediyor adamı. Adam vermek zorunda kalıyor. Bugün de öyle değil mi? Gürültü çıkaranlar, çok konuşanlar, çoğunlukta olanlar, ister hak ister haksızlık fark etmez. Çoğunluğun kararına uyarak gerçeklerin dışında hareket edebilirler mi? Evet, yeter ki çoğunluk karar versin. Geçmişte 70'li yıllarda bir abimiz vardı. Biz o zaman delikanlıydık, şöyle derdi. Günümüzün dünyası 99 şeytan bir meleğe hakim olabilir derdi. Çünkü çoğunluk gerçek sanıyor, çoğunluk adalet zannediyor. Çoğunluğun kararları adalet zannediyor. Halbuki adalet Allah'ın katındadır. Allah'ın dediklerindedir. Allah'ın gösterdiği yoldadır. Çoğunlukta değil. Çoğunluk sapıtmış olabilir. Çoğunluk başka kararlar da olabilir. Çoğunluk Allah'tan uzaklaşmış olabilir. Andolsun ki Davud onlara dedi ki, andolsun ki senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekte sana haksızlıkta bulundu. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz eder. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az dedi. Davud kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı. Sonra tevbe edip Allah'a yöneldi. Davud anlayacağını anlamıştı. Rabbi ona seslenmişti. Ey Davud, halkının çoğunluğuna uyarsan adaletten saparsın. Çoğunluk seni şımartmasın. Alkışlar seni şımartmasın. O çoğunluk seni yolundan saptırır. Davud kendisine gelen bu davadan bunu anlamıştı. Halkı tarafından alkışlanmasını, halkı tarafından öne doğru itilmesini ve halkının çoğunluğunun bir ses çıkardığı zaman ona uymasını ve onun o uyma ile yolundan sapabileceğini, çoğunluğu görünce o çoğunluğun söylediklerinin doğru olacağını zannetmesinin hata olacağını anlamış ve bu davanın kendisine bir imtihan olarak geldiğini düşünmüş, gerçekle hükmetmiş ve hükmünden sonra Rabbine tevbe etmiştir. Beni deneyen Rabbim benim yaptıklarımda hata buldu demiştir. Ben fark etmemiştim demiştir. Ben çoğunluğa uymuşum demiştir. O çoğunluğun alkışına, o çoğunluğun sempatisine uymuşum. Bugün böyle değil mi? İnsanlarımız böyle değil mi? Kendilerini haklı çıkarmak için ne kadar çoğunluk varsa, ne kadar isim varsa, anlı, şanlı, şöhretli, hepsini arka arkaya diziyor. Bak işte bütün bunlar böyle inanmış. Bana ne? Allah'a yemin olsun ki, Kamer suresinin arkasından gelen bu Davud suresi, Sad suresi ve arkasından bu Davud'un hikayesi o kadar güzel bir örnektir ki. Çoğunluktan bana ne? Rabbim gerçeği söyledikten sonra. Ve o söyleyenlerin hepsi Rabbimin huzurunda hesap verecek değil mi? Görüşlerinden, düşüncelerinden, fikirlerinden, yaşamlarından, eylemlerinden. Onların görüşleri, onların yaşamları, onların ilim sıfatları veyahut da onlara yakıştırılan türlü makamlar, mevkiler, şanlar ve şöhretler sadece bu dünya için. Yarın hesap günü onlarla benimle eşit. Ben onlarla eşitim, sen onlarla eşitsin. Herkes kendi doğrularıyla gidecek, yanlışları dünyada kalacak ve orada hesap verilecek. Hiç kimse çoğunluk böyle düşünüyor diye kendini haklı çıkaramaz ve çoğunun düşündüğünün doğru olduğunu zannetmesin. Böyle bir zannı varsa Rabbine yönelip Davud gibi tövbe etsin. Ancak böyle yaparsa işte Rabbinin Davud'a yaklaştığı gibi olur. Biz onun tövbesinden dolayı onu bağışladık. Bu 25. ayet. Davud imtihanının nedenini anlamıştı ve tövbesini yapmıştı ve Allah onu bağışladığını söylüyor. Yani gerçekten hatalıydı. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makam ve güzel bir geleceği vardır. Çünkü hatasından dönenler ve Rabbine tevbe edenler Allah katında yükselirler. Makamları güzel ve gelecekleri şerefli olur. Yanlışlarında ısrar edenler, çoğunluğa uyanlar, arkalarında bir sürü delil toplayıp Allah'ın ayetlerine karşı duranlar ise Allah katında bir makama ve güzel bir geleceğe sahip değillerdir. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletli hükmettik. Heva ve hevese uyma. Çoğunlukların arzularına ve heveslerine uyma. Kendi heva ve hevesine uyma. Sonra bu seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününün unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Göğü ve yeri ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık ki. İnkar edenlerin zannından ve o inkar edenlerin ateşteki haline bir bak. İnkar edenler zanneder ki bu gök, yer boş yerine yarattı. Biz de dünyayı boş boşuna gelip gidiyoruz işte. Sıramız öyle zannederler. Yaşayıp gideceğiz dostum. Allah da zalim değil ya. Biz orada işte günahlı da olsak, günahlı olsak, varsa kim varsaydı o da yani. Çok da inanmıyoruz ya. Varsa o da affeder yani. O kadar zalim değildir. O bir kadar bir insanı, bu kadar insanları Allah da öyle cezalandıracak değildir yani. Diye inanır. Onun için Allah onları uyarıyor. Öyle düşünenleri uyarıyor. Diyor ki, vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Ey Muhammed, sen de Davud gibi ol. Sen de onun gibi davran. Sakın, bak, sakın çoğunluğa uyma. çoğunluk seni şaşırtır. Senin karşına gelip de sana çok güzel şeyler söyleyebilirler. Senin aklını yatırmak, senin yolunu şaşırtmak için o kadar güzel şeyler söyleyebilirler ki. Muhakeme kurarlar, akli görüşler sunu ona sürerler, duygularla hareket ederler, seni alkışlarlar ve seni çoğunluğun kararına uydurmak için uğraşırlar. Kendi yanlarına seni katmak isterler. Sakın sen de Davut gibi ol. Asla çoğunluğa uyma. Böyle bir şey kalbinden geçmişse, böyle bir şey niyetinden geçmişse, Rabbine tevbe et. Edersen, yaparsan bil ki, Rabbin seni bağışlar. Ve seni Davut gibi yeryüzünde halife yapar. Yoksa biz, iman edip iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi, onlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız? Hayır, asla zulmetmeyiz. İman edip iyi işler yapanları asla bozguncular gibi bir tutmayız. Onların hesabını ayrı tutarız. Yoldan çıkanlarla da bir saymayız. Onun için iyi olanlar kötülerle arkadaş olmasın. Biz nasıl iyi işler yapanlarla kötüleri ayırıyor isek, bozguncu olanlarla bozguncu olmayanları ayırıyor isek siz de ayırın. İyilerin kötülerin yanında yanı yok çoğunlukta olsalar bile. İyilerin bozguncuların yanında yeri yok. Çoğunlukta olsalar bile. Onlar çoğunlukta. Onlarla olursak ancak biz de var oluruz kavgasında olmayın. Böyle bir şey olamaz. Sen bir şeyler söylüyorsun da kaç kişi inanıyor yani? Kaç kişi söyledi bunu? Hesabı yapmayın. İyi, güzel, hoş da bunlar gerçek de tamam gerçek olabilir de fakat yani bak işte etrafa kaç kişi var burada aynı şekilde inanan, aynı şekilde söyleyen hesabı yapmayın. Diyor Allah. Ben yapmıyorum böyle bir hesabı. Ben iman edip iyi işler yapanları bozguncularla asla bir tutmam. Siz de tutmayın. Yoldan çıkanlarla yolda olanları asla bir tutmam. Bir saymam. Siz de saymayın. Ve onlarla asla kendinizi eşit ve bir saymayın. Ve asla onların yanında olmayın. Ve asla onlardan destek almayın. Ve asla onların yanında olmasıyla sizin doğru olduğunuzu zannetmeyin. İnsanların alkışlaması, insanların sizi tasdik etmesi, insanların sizi çoğunlukla övmesi ve size insanların çoğunlukla aman tamam doğru söylüyor demesi veya şöyle demesi ölçü değil. Allah size doğru söylüyor demedikçe, Allah sizi doğrudan saymadıkça bunların hiçbirisi ölçü değil. Sana bu mübarek kitabı, ayetleri neye düşsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Akşama doğru kendisine üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağın üzerine diken çalındı ve saf kan koşarları sunmuştu. Süleyman gerçekten ben mal sevgisini Rabbime anmak için istedim dedi. Nihayet güneş battı. O zaman onları tekrar bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o yine eski haline. Bu imtihanın ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Ama Allah diyor ki bir ceset bırakmıştır. Rüyasında olabilir, gerçekte olabilir, başka şey de olabilir. Tarihin İsrailiyatından gelen bir sürü hikayesi vardır. Bizi çok ilgilendirmiyor. Ama Rabbim imtihan etmiştir. Bu imtihanda tahtın üzerinde cesedi gören Süleyman kendisinin o tahta ölü bir şekilde oturduğunu hatırlar. Çünkü dünyevileşmiştir. Buradaki atlar o misaldir. Yani at hayranlığı, at sevgisi vardır. İktidar sevgisi vardır. Koltuk sevdası vardır. Ve tahtın üzerinde bir cesetle buna anlatılır. İmtihan edilir. Yine o eski haline döndü birdenbire. Anladı gerçekleri. Rabbim dedi, beni bağışla. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışla bundan. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da verdik. Ve daha diğerlerini de zincirlere bağlı onları da verdik. İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister elinde tut. Hesapsızdır dedik. Zaman uzadığı için buralara tekrar girmeyeceğim. Genişletmeyeceğim. İlerideki ayetlerde olacağı için onlara tekrar gireceğim. Doğrusu onun bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su dedik. Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipler için bir de ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber birimiz içine bağışladık. Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir dedik. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Her şeyde. Üzerine gelen her türlü sıkıntıda, yaptığı her işte ve ortaya koyduğu her icraatta Allah'a sığınırdı. Ey Muhammed! Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler yaptık. Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin kimselerdendir. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifi'yi de an. Hepsi de ilerdendir. İşte bu bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. O kafirler seni yalnız zannetmesinler. Onlar sana karşı düşmanlıklarından dolayı seni yalnız zannediyorlar. Kendi çoğunluklarıyla övünüyorlar. Halbuki tarihte senin gibi, geçmişte senin gibi nice insanlar vardı. Aynı şekilde toplumları onlara öyle davranmıştı. Şaşırtmaya, saptırmaya çalışmıştı. Onlar ahiret gününü düşünerek bunu yapmadı. İşte Davud, İbrahim, İlyas, Elyasa, Zülkif, sen onlar gibi ol. İşte bu bir hatırlatma. Kapıları yalnızca kendilerine açılmış an cennetleri var onlara ve sadece Allah'ın yolundan gidenlere. Onlar koltuklarına yaslanıp konularak orada birçok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan kendilerine yaşıt güzeller var. İşte hesap günü için size vaat olan şeyler bunlardır. Şüphesiz bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur. Bu böyle ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. İşte bu kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. Buna benzer daha türlü türlü başkaları da vardır. İnkarcıların liderlerine işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur denildiğinde liderler onlar rahat yüzü görmesin derler. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. Çünkü liderleri o zaman onların alkışlamalarından, onların efendim onları desteklemelerinden, onların arkalarından gitmelerinden, o toplulukların gücünden güç katarak orada Allah'ın yolundan saptığını, kibirlendiğini, şımardığını ve de azgınlık yaptığını anlamıştır. Onun için orada liderlerine işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluk denildiğinde onlar der ki onlar hiç rahat yüzü görmesin. Biz onların yüzünden saptık. Davud'un hikayesinde olduğu gibi. Onlar 99'du. Yani çoğunluktu. Çoğunluğun şımarttığı bu liderler, çoğunluğun şımarttığı bu insanlar saptılar, Allah'ın yolundan ayrıldılar ve her türlü kötülüğü işlediler. Ama hesap günü o çoğunluğa lanet okuyarak mutlaka ateşe girsin dediler. Liderlere uyanlar ise hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Onu bize siz sundunuz, ne kötü bir yerdir dediler. Yani orada kavgaya düştüler. Allah'ı dinlemeyenler, Allah'ın Kur'an'ın önüne başka şeyleri koyanlar, başka bilgileri, başka şeyleri koyanlar, dinlerini, atalarından gelen dinlerini, görüşlerini, tefsirlerini, yorumlarını koyanlar ve hayattaki yaşamlarında liderlik yapanların arkasından gidenler, çoğunluk neredeyse oraya uyanlar, orada tutuştular birbirlerine. Uyanlar uyduklarını suçladı, uyulanlar uyanları suçladı, bunlar bizi kandırdı diye. Hepsi birbirini suçladılar. Yine onlar, Rabbimiz bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır derler. Birbirlerine bu şekilde suçlamaya başlarlar. Bu şekilde lanet okumaya başlarlar. Bizi bunlar saptırdı, onların azabını ey Rabbimiz iki kat artır derler. Uyanlar da böyle der, uyulanlar da böyle der. İnkarcılar derler ki, kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz? Aşağı, basit gördükleri, kötü gördükleri, sapık gördükleri, sihirbaz saydıkları, büyücü saydıkları burada yok. Cehennemde konuşuyorlar kendi aralarında. Burada görmüyoruz derler. Niçin? Alay aldığımız onlar değil miydi? Yoksa buradalar da onları gözden mi kaçırdık derler. De bu cehennem ehlinin tartışması böyledir. Şüphesiz bu bir gerçektir. Resulüm de ki ben sadece bu uyarıcıyım. Tek ve kahhar olan Allah'tan başka bir tanrı yok. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Allah üstündür, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar orada tartışırken benim meleği âlâ hakkında hiçbir bilgim yok. Bu tartışmalarda Resulullah'ın haberi yoktu ki, Allah haber veriyor. Dikkatinizi çekiyorum. gelecekle olan ilgili bu hasillerde Allah sürekli haber veriyor. Meleği âlâ kendi aralarında konuşuyordu. Bu insanlar kendi aralarında konuşuyordu. Cennetlikler, cehennemlikler kendi aralarında konuşuyordu. Ve bunların hiçbirinden haberi yoktu. Rabbim onları Resulüne, Resulü aracılığıyla müminlere haber verdi. Bir zamanlar Rabbim meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın. Yani onu yüceltin, onu sayın, onu sevin. Buradaki secdeden maksat o. Yaratılan insana karşı saygı duyun, onu sevin, onu yüceltin, onu sayın. Bütün melekler insanı sevdiler, saydılar ve yücelttiler. Yaratılanın, biz Allah'ın yarattığı varlığa sevgi duyuyoruz, saygı duyuyoruz, onu yüceltiyoruz dediler. Yalnız iblis yapmadı. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. İnsana karşı saygı duymadı, sevgi duymadı, onu yüceltmedi. Allah, ey iblis, iki elimle yarattığıma, yani benim yarattığıma, niçin böyle davranırsın? Benim yarattığımı niçin yükseltmezsin? Niçin yüceltmezsin? Niçin onu sevmez ve saymazsın? Bundan seni men eden ne? Niçin böbürlendin? Yoksa sen kendini yücelerden yüce mi sayıyorsun? İblis, ben ondan hayırlıyım dedi. Ben ondan yüceyim. Benim yaratılış mayam ondan daha üstün. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. İşte bu ayetlerin özünde bugün Müslümanların çokça tekrarladığı biz yaratılanı severiz, yaratandan ötürü deyişiyle Yunus'un şiirleştirdiği öz, şeytan bunu inkar etti. Allah'ın yarattığına karşılık sevgi duymadı, yüceltme duymadı. Allah bunun üzerine çık oradan dedi. Sen kovulmuş birisin. Senin benim yarattığım varlığa karşılık üstünlük taslaman, onu hakir görmen, onu yüceltmemen, onu sevmemen büyük bir suçtur. Bu suç bana karşı yapılmıştır dedi. Ve ceza gününe kadar lanetim senin üzerindedir buyurdu. İblis, ey Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin dedi. Başka surelerde bu ayetin devamı var. O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Andolsun ki benden üstün gördüğün o insanı azdıracağım, saptıracağım. Halbuki ben sana sürekli tabi olandım dedi. Ama işin özünü kaybetmişti. Çünkü öz, yaratılanların birbirine üstünlüğü değildi. İşin özü, Allah'ın yarattığına saygı göstermemek, sevgi göstermemek, yaratana karşı saygı ve sevgisizlikti. Şeytan bunu anlayamamıştı. Ey insanlar, bugün de eğer sizler Allah'ın yarattıklarına karşı bir saygı ve sevgi duymuyorsanız, çeşitli nedenlerle birbirinize karşı üstünlük taslıyorsanız, Allah'ın yarattıklarını yüceltmiyorsanız, işte şeytanın yaptığını yapmış olursunuz. Kendinize göre bahaneleriniz vardır. Hangi varlık olursa olsun, Allah'ın yarattıkları kutsaldır, sevilmeye ve sayılmaya layıktır. Şeytanı Allah insanla denemiştir. İnsanı bir kuşla deneyebilir. İnsanı bir insanla deneyebilir. İnsanı bir taşla, bir toprakla deneyebilir. İnsanı bir kediyle deneyebilir. İnsanı bir köpekle deneyebilir. Dikkat etmeliyiz. İblisin bu sözü üzerine Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin dedi. O bilinen güne kadar buyurdu. İblis, senin mutlak kudretin andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım dedi. Ve o bilinen güne kadar. Her insanın kıyametine, her toplumun kıyametine ve dünyanın kıyametine kadar şeytan bu mücadeleyi sürdürecektir. Ancak onlardan ihlaslı kullarım hariç dedi Allah. Onları aldıramazsın. Allah buyurdu ki, o doğru, ben hep doğruyu söylerim. Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım. Resulüm, de ki, bana karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim de. Allah'ın gerçeklerini söylediğin için ve Allah'ın yolundan gittiğin için sen insanlar üzerinde bir borçlandırma yapmıyorsun. Onlara anlattığın için, onlara söylediğin için onlardan bir ücret istemiyorsun. Öyle de, ben hiçbir şey istemiyorum sizden ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Yani içim başka, dışım başka değil. Ne söylüyorsam oyum. İkiyüzlü riyakar değilim de. Bu Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz. Mutlaka. Her insan Kur'an'ın getirdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka bir gün öğrenecektir. Evet. Mikrofon serbest. Buyurun arkadaşlar. Selamünaleyküm. Tekrar hayırlı geceler diliyorum. Mehmet abi teşekkür ediyorum. Bir ünitesi sormak istiyorum Mehmet abi. Hazreti Davud'un imtihanıyla ilgili. Şimdi bu ayette geçen bazı işte 99 koyunu haklı görmüyor aslında. Yani oradan çıkarmış olduğunuz sonuçla ayetin daha doğrusu Hazreti Davud'un bulunduğu taraf sanki bir çelişme gibi var gibi. Yani orada Hazreti Davud hep koyun sahibi olan kişinin haklı olduğunu ifade ediyor. Yani azınlığın tarafında haksız olduğuna, haksızlık yapıldığına inandığı için onun tarafında yer aldığını o şekilde biliyoruz ama yanıldığını anlıyoruz tabii sonraki ayetlerden. Buradaki yanılmanın nasıl meydana geldiğini ben açıkçası onu tam anlayamadım. Bunu biraz daha izah edersen. Selamünaleyküm. Evet, ben cevap verirsiniz dedik ama herhalde cevapları sonradan şey yapacağız. Ben de burada Hazreti Süleyman'ın sınavından bahsettiğimiz tahtın üzerindeki ceset konusunu açıklarken dünyevileştiğine dair bunun bir sınav olduğunu. Fakat buradaki ayetlerde dünya malını Rabbim hatırlattığı için severim şeklinde Hazreti Süleyman'ın ifadeleri var. Daha sonra zaten ceset olayından sonra da yine gerçi orada da yine bir bağışlanma isteniyor. Tekrar bu ceset tahtın üzerindeki cesedi ben de tam anlayamadım. Arkasından tekrar Allah nimetler vererek onu ödüllendirdiğini söylüyor. Tahtın üzerindeki cesedi şimdi de orayı tam ben de kavrayamadım. Sizin açıklamalarınızın benim buradaki örnek peygamberleri bize Rabbimizin hatırlatmasını ve modeller olarak Rabbimiz bunları vermeye çalışıyor diye düşündüm. Yani biz günlük yaşantımızda aslında bütün hayatımız boyunca bütün peygamberlerden onların yaşantılarının bir örneklerinde yaşıyoruz sanki. Yani zaman geliyor. Bize Hazreti Nuh'un yaptığı gibi karada gemi yapmayı gerektiren haller yaşıyoruz. Zaman geliyor Hazreti İbrahim gibi ateşe atılmamız gerekiyor. Bu ayetlerde verilenler gibi. Bunlar hepsini aslında hayatımız boyunca bizler de yaşamamız gerekiyor ki Rabbimiz bize bunları model olarak vermiş. Yani bir kıssa gibi, bir hikaye gibi okuyup geçmememiz gerekiyor. Günlük yaşantımızın içinde işte bir Hazreti Eyyub'un başına gelen hastalık ve dünyevi şeylerle denenmemiz. Bütün bunları aslında çok iyi kavramamız gerekiyor kendimize. Yaşantımızda karşılaştığımız zorluklarda model almamız için. Arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Evet, vakit bir hayli geç oldu. Aslında bu süredeki bazı geçen konuları başka sürelerde olacağı için buralarda ayrıntılı gireriz diye biraz geciktirdim. Daha doğrusu kısa kestim. Biraz da vakit geç olduğu için kısa kestim. Şimdi Davud'un koyun meselesinde Davud ne dedi? Koyun bir sahibi olana, yani bir koyun sahibi olana dedi ki senin bir koyununu almaya kalkan 99 koyunu alan kişi haksızdır dedi. Yani o kişiden yana oldu. Adaletle hükmetti. Bu hükmü verdiği an kendisinin 99 koyun sahibi gibi hareket ettiğini, çoğunluğa uyarak hareket ettiğini, yani her şeye sahip çıkan, her şeye hükümran olan ve her şeyde çoğunluğun esasına dayalı bir sevginin, saygının, bir insani değerlerin egemenliğinde hükmettiğini, hükümranlığında bu şekilde hareket ettiğini anladı. Allah'ın böyle bir davacıyı karşısına çıkarmasının kendisinin yaptığı şeyi anlattı. Çünkü 99 koyun sahibi olan kişi gelip de bir kişinin koyunu almaya kalktığı zaman o kadar çok güzel şeyler söylemişti ki mantıklı, muhakemeli bir şekilde. Davud o konuşmalardan kendisinin de siyasetinde, kendisinin de iktidarında aynı 99 koyunu olan kişinin yaptığı gibi yaptığını anladı iktidarında. Çoğunluğa uyarak, çoğunun sesine uyarak azınlıktaki bazı insanların haklarını göz ardı ettiğini düşündü. Ve hemen affetti. Evet, sadece sayıyı esas alması, esas almış olması, çoğunluğu esas almış olması, halkın genelinin intibalarını esas almış olması adalet değildi. Çünkü çoğunluk bir yerde bir şeye karar verirken bir kişi haklı çıkabilirdi. Bak aynı şeyi biz Hazreti Ömer'in Bedir Savaşı sonucundaki Bedir esirleriyle ilgili kararda da görüyoruz. Bedir esirleriyle ilgili kararda ne vardı? Bedir esirleri kararda Hazreti Peygamberimiz, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer birçok sahabeyle beraber Bedir esirleriyle ilgili hüküm verdiler. Bir tek kişi karşıtı Ömer. Ve Allah Ömer'in hükmünü kabul etti. Peygamberin ve arkadaşlarının yani çoğunluğun hükmüne karşı çıktı. Ve bu yüzden Allah Resulü ne dedi? Andolsun eğer bu hükmümüzden dolayı Rabbimiz bizi cezalandırmış olsaydı Ömer'den başka kimse kurtulamazdı. Diyordu. Evet, şimdi ceset meselesine gelince tabii Rabbimiz geçmişten bahsederken çok ayrıntıya girmiyor. İsrailiyatta çok farklı şeyler var bu konularda. Ben bunlara da girmek istemiyorum. Çünkü tefsiri kaynakların çoğu, özellikle geçmiş Resullere ait kaynakların çoğu İsrailiyat'a aittir. Çünkü Arap kavminde çok fazla bilgi yok. Müslümanlar Yahudilerle ve Hristiyanlarla ilişkiler kurduğu zaman Kur'an'da geçen geçmiş peygamberlerle ilgili hadiselerin birçoğunun tarihi verisini İsrailiyat'a almışlardır. Yani Yahudi ve Hristiyanlar da almışlardır. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına Müslümanların kültüründe İsrailiyat denir. Şimdi İsrailiyat'ta bu noktada çok bilgi var. İşte şöyle olmuş da böyle olmuş da ama Kur'an'da anlatılmak istenen şey onlar değil. Yani tarihin ayrıntıları değil, özü. Allah'ın Kur'an'daki olaylarda Resullerden örnek vermesinin nedeni bir özü hatırlatmasıdır. Bu öz nedir? Hazreti Süleyman'ın iktidarı anında dünyevileşmeye, dünya zevklerine yönelik bir gelişmesi olmuştur. Atlara hayranlığı ve iktidarın nimetlerine göre hareket eden bir üstün yaşayışa doğru çıkışı, saray erkanlarının yaşadığı bir yaşayışa doğru çıkışının arkasından Allah ona tahtında bir ceset göstermiştir. Bu cesedi rüyasında mı gösterdi, hayalinde mi gösterdi, düşüncemizde mi ilham etti, yoksa bir ayet olarak mı gösterdi, yoksa gerçekten bir ceset mi gösterdi, bunları tartışmıyoruz. Bunların üzerine de girmiyoruz. Bir ceset gösterdi. Süleyman hemen durumu kavradı. Yani Allah ona demişti ki, sen çok sevilen bir kuldun, Davud'un emanetiydin, saygılı ve sevgiliydin ama şu anda ölü gibisin. O tahta ölü gibi oturuyorsun. Ve Süleyman ne yaptı? Hemen tövbe etti, af diledi ve eskiye döndü. Yine Rabbini seven sayan, sevgili, saygılı, adil bir hükümdar oldu. Arkadaşlar çok geç oldu. Size iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Cuma'ya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. O atları kurban ettirdi ifadesi, İsrailiyat'tan gelen bilgilere dayalı biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz konularda zan etmeyelim Yılmaz. Herkese selam ve sevgiler. Çocuklara selam ve sevgiler.